Tämä on Hessun kahvila, 25. jakso ja 10. Speakers Corner. I hear there's rumors on the internets. Hessun kahvila. Internets. Speakers Corner. The internet is a series of tubes. Tubes. Hessun kahvila. Tubes. Tubes. Tubes. Tubes. Tangled up. Tubes. Tubes. Tubes. Tangled up. Tubes. Puhuvat ne muutkin vähän mitä sattuu. Speaker's Corner. Prisons like Abu Ghraib. It's a bunch of crap. No niin, tervetuloa Hessun kahvilan Speaker's Corneriin. Tämä on 10. juhlalähetys. Ohjelma on ehtinyt jo 10. jaksoonsa ja täällä on meininki valloillaan. Paikalla on jälleen tietysti legendaariseen tyyliinsä Suomen Cranky Geek Henrik. Terve. Päivää, päivää. Tänään väsyttää ja pää on kipeänä, niin mun pitäisi päästä niinku uusiin ulottuvuuksiin tässä. No niin, se luvassa, luvassa on siis todellista niin kuin crankkeilyä. Hyvä. Sitten meillä on myös mukana aivan uusia naamoja. Meillä on SHS Web Podcastin ensimmäisen jakson tuottanut ja mies SHS Web Podcastin taustalla Hannu, terve. Hyvää iltaa. Sinne Helsinkiin asti kuuluu täältä. Hyvin kuuluu. Hienoa, että pääsit paikalle ja tänne näin 10. lähetykseen jo. Me ollaan tässä Hannun kanssa oltukin yhteyksissä ja Hessun kahvilla normaali lähetyksen puolella ainakin näistä erilaisista jingle-asioista ja muista, että sitä kautta niin kuin vanhoja tuttuja, jos näin voi sanoa. Joo. Tervetuloa. Ja sitten meillä on myös Mänttän lahja maailmalle, J. Niin, hyvää iltaa vaan. Jaska on Hessun kahvilan satelliitin korjausmies yleensä ollut tässä. Jotain sellaista satelliitti-ikkuna aina täällä rassaillaan kuntoon. Kyllä, siellä kiilottelee Hessun kahvilan satelliitti-ikkuna aina, kun ollaan oltu sinne yhteyksessä Mänttän suuntaan. Tervetuloa vaan, hienoa kun pääsit paikalle. Kiitoksia. Jees, eli saapa nähdä ketä kaikkea tässä kahvilan oven taakse tulee vielä kolkuttelemaan, että tuolla Skypen kontaktilistalla on ruuhkaa. Tällä hetkellä on 4 henkeä conference callissa, en tiedä mahtuuko tähän enempää, että katsotaan, se nähdään sitten ja kuinka paljon Skype kaatuilee ja kuinka paljon kaatuilee ja kaikki muut ohjelmat. Toivotaan, että hieman vähemmän kuin aikaisemmilla kerroilla. Taas on hirveästi kaikkea asiaa epistolassa, eli niin sanotussa agendassa tällä kertaa, jotenka syöksytäänkö suoraan asiaan. Mitäs sanotte siinä? Aloitetaan tuosta. Niin, harmi kun Konfuusio tuntuu paikalla. Hän on puhunut tästä meidän agendalla tänne kirjalle tällaista käytettävyysasiaa ja IE-seen liittyvä asia. Että ehkä käsitellään sitä sitten, kun Konfuusio saapuu paikalle, mutta onko Henrikillä mielessä jotain päivän polttavaa nyt, jota haluaisit ensimmäisen käsitellä? No, en. No, mä oon tässä hyvin ärtyneenä. On tosta tänään hyvin kouriintuntuvasti sai kokea tämän oikoradan aukeamisen, kun mun täytyy tulla tänne Lahdesta tänään. Niin siellä oli kaikki ihan sekaisin. Siellä oli niinku ihan järjettömästi porukkaa. Mä en tiedä minkä takia. Ei niin monella ihmisellä oikeasti voinut olla asiaa yhtäkkiä matkustaa junalla. Että kai ne tuli sitten diggailemaan uutta rataa. Mutta tuli vaan fiilistelemaan se tunnelma. Kauhea ruuhka ja huuto ja hirvittävä häline. Ja puolet junista kulki ihan miten sattuu. Että se on lapsen tauteja, että ei pidä käyttää Intel-prosessorista Mäkkiä eikä pidä ajaa uudella oikoradalla. Kyllä, joo. Mun elämän filosofia kiteytettynä tähän. Kyllä, joo, se on taas varmaan joku pointti. Mutta se on eikä ne varmasti, se ei ole yhteen sattumaa, että näin on käynyt. Mm-hmm. Mutta se kyllä. Se tulee näin paljon junaa käyttävään ihmiselle kolahtamaan aika paljon, että vaikka mä en itse asiassa sitä väliä kulje, Kerava-Lahti-väliä varmaan suurin piirtein koskaan, mutta se on niin kuin junaliikenne on mennyt koko Suomessa kertaheitolla ihan uusiksi. Ja niin, eikö se mainostakin sillä, että se on mennyt jo uusiksi? Joo, no sen on pakko mennä, kun se että siinä kohtaa tehdään semmoinen läjäys, niin se tarkoittaa, että se niin kuin muuttaa koko systeemin, koska sehän on verkosto, niin kaikki vaikuttaa kaikkeen. Niin, täytyy sanoa, että vähän semmoinen, kun mä oon tutkinut noita aikatauluja ja muita, niin on tullut semmoinen, että okei, että näitä uuden oikoradan käyttäjiä nyt paavotaan kauheasti ja silleen, että niillä on kaikki hyviä, niillä menee paljon junia ja menee nopeasti ja muuta, mutta sitten on unohdettu niin kuin kaikki muut. Mm. Että on jotenkin kauhean vaikea nyt sitten miettiä, että kuinka nyt tosta välistä kuljetaan ja minkä takia nyt yhtäkkiä täytyy vaihtaa 2 kertaa matkan aikana junaa. Joo, kyllä. Joo, tämä varmaan aiheuttaa niin kuin monenlaista komplikaatiota, mutta se on varmaan kuitenkin ihan hyvä niin kuin tuonne Lahden seudulle ja kasvattaa talousalueen niin kuin kiinnostavuutta varmasti, kun he saa noin. Chadiin on lyhyt matka, mutta kun... No niin, ja saati sitten jonkun Mäntsälän. Niin, sepä se, joo. Terveisiä vaan Mäntsälään. Se on vähän niin kuin Mänttä, mutta ei sinne päinkään. Mutta joo, siis toi, mites muut, menettekö junalla? Onko tämä niin kuin, koskettaako tämä teitä, tai koskettaako teitä mahdollisesti Itä-Suomesta lakkautetut makuuvaunu vuorot? Mua enempikin Lapin noin. Aha. Lapin, kun puhuttiin siitä, että siitä on vissiin nyt tullut joku päätöskin. En ole nyt niin tarkkaan seurannut, mutta kun kävin kesällä Lapissa, niin luin paikallislehtiä, että se mummu asuu Kemijärvellä, niin sinne ne uhkas lopettaa jossakin vaiheessa koko junaliikenteen. Ja nyt tuntuu siltä, että makuuvaunut loppuu, että Rovaniemeltä sitten. Kyllä, kyllä. Nyt ei ole noita muita Lapin miehiä paikalla vielä, että en tiedä kuinka aktiivisesti sieltä tulevat. Tämmöistä kuulin vaan eilen uutisista, kun satuin katsomaan televisiota muuten tässä näin. Niin... Joo, pitää paikkansa. Joo, ja tämä tulee myös vaikuttamaan varmaan aika merkittävästi yritysten Lapin matkoihin, koska niin. Stadista ja Tampereelta ja muualta, kun suunnataan vaikkapa Leville rilluttelemaan, niin yleinen tapahan on lähteä matkaan yöjunalla, ja kun on yö siellä junassa hilluttu, niin ollaankin sitten perillä kolarissa ja nimenomaan. Pitää mukaan matkaa sitten jatkaa matka taksilla kohteeseen. Tämä on huolestuttava uutinen kyllä. Kyllä, nimenomaan. Tämä vaikuttaa koko Suomen elinkeinoelämään varmasti huomattavasti. Ja niin eritoten tämä makuuvaunun puuttuminen, kyllä, se on totta. Mukavahan se on kylillään matkustaa kyllä. Paremmin kuin istuvaltaan. Joo, mutta tosiaan niin se on, tällaista on siis tapahtunut tänään Kerava-Lahti-Oikorata ja muuta. Ja sitten on täällä listassa meillä myös NPR soittaa musiikkia levyltä podcastissa. Joo, mä tänään... Te? Tänään kävin... Jos hypätään näin asiasta toiseen, anteeksi. Ei. Okei, jatketaan junista. Ei jatketa. Nyt NPR. Mitä? Kyllä se oli silloin paremmin, kun meni niitä höyryvetureita ja muita. Ne oli niin luotettavia ja eikä tullut ajolangat kattoon. Niin. Ai. Eikä... Okei. No niin, siis mutta NPR. Mikä on ihme NPR ensin? Siis NPR on National Public Radio, tämmönen jenkkien tämmönen niinku... No, ehkä ne on sitten lähinnä Yleä, mitä niillä pääsee. Että okay. Mä en itse asiassa tiedä ihan tarkkaan, mikä se organisaatio on, mutta se on semmoinen hyvin riippumaton, objektiivinen, joskin, no, ehkä sanotaan intellektuaaliseen vasemmistoon kallellaan oleva tämmöinen. Miksi, kun mä en ole ihan tarkkaan tiedä, mikä se systeemi on, niillä on kai niin kuin monia asemia ympäri jenkkejä ja niin edespäin. Okay. NPR.org on se osoite. Joku selkeästi näppäimistään. Minä täällä salaa kirjoittelin teknisiä säätöitä. No niin, mutta kuitenkin mä tänään, kun minä matkustin, niin mä huomasin, että että on podcast-varastoissa vajavaisuutta näinkin pitkälle matkanteolle, niin kattelin sitten kaikkea ja sitten päätin ottaa NPR:n ohjelman All Songs Considered, jossa sanottiin, että tässä puhutaan uudesta musasta ja muusta, ja ajattelin, että mitäköhän tämäkin on, että tosi kiva, jos ne puhuu uudesta musasta, sitten sitä ei saa soittaa. No niin. Ja ohjelma alkaa sillä, että se sanoo, että että Bob Dylanilta on tullut uusi levy, ja onpas tämä mahtava levy, että kuunnellaanpas tästä tämä viimeinen kappale, ja sitten se tuli se viimeinen kappale. Okei. Okay. Ja siinä tuli niin. Muitakin, siis mä en itse asiassa sitä koko lähetystä ole kuunnellut, koska siinä vaiheessa, kun kuljin Lahden seudun paikallisbussilla, niin ne pitää niin hirvittävää meteliä ne bussit, että ei pystynyt kuuntelemaan musiikkiohjelmaa mitenkään järkevästi. Niin se jäi vähän kesken, mutta siellä soi Bob Dylan ja siellä soi paljon levyttäneitä artisteja. Rupesin vaan miettimään, että mikäköhän niillä oli diili tässä. Että. Toi on erittäin mielenkiintoinen keissi, nimittäin tuossa jossakin yhteydessä taisin puhuakin. Olikohan Speakers Cornerissa tai sitten Hessun kahvilla normilähetyksessä siitä, että tota, niin näitä nettiradioita, kun nyt on paljon, ja keskisuomalainenkin, tämä paikallinen Pravda täällä haastatteli tota, pommiradion miehiä, ja tota, heillä on käsittääkseni 500 kuuntelijapaikkaa, siis niin kuin voi olla yhdenaikaisia kuuntelijoita pommiradiossa, ja tota, niin heillä on sen lehtijutun mukaan 2000 euroa kuussa noin tekijäoikeusmaksut, nimenomaan koska heillä on rajoitettu se tähän 500, eli podcastissahan se ongelma, että kun ei voi rajoittaa noita kuuntelijoita. No kyllähän se periaatteessa voi niitä latauksia rajoittaa, mutta se vähän niin kuin tappaa koko idean sinne niin. Samalla. Nimenomaan, joo, se on ihan totta, voi teknisesti toki tietysti rajoittaa, että katkee 500 jälkeen, mutta tota, niin, toi on niin kuin mielenkiintoinen, mä oon sitä paljon itse miettinyt, ja, että miten niin kuin, jos olisi kaupallinen podcasti, voisiko sitä soittaa. Niin kuin. Mutta onko se niin kuin teidän mielestä muuten ihan yleinen kysymys, niin olisiko se hyvä, että podcastissa soittaisiin levytettyä musiikkia, jos olisi mahdollista teostumusaa, vai onko se niin kuin enemmän tämä indie-henki tässä, kun soitetaan indie-musaa? No mun mielestä se olisi kyllä hyvä, jos sitä saisi soittaa, koska luultavasti suurin osa, ja ainakin minä, soittaisin sitten molempia. Aivan. Mä kävisin kyllä selaamassa noin Podsafe Music Networkin läjäykset ja Podsafe Audio läjäykset, mutta sitten olisi hauska soittaa jotain sellaista, että voi sanoa, että no tässä on todella merkittävää musaa, jonka tietää silleen. Niin. Siinä on vaan sellainen ongelma tota, että teosto määrittääkseen korvaukset soitusta musiikista, niin tarvii tietää, että kuinka monta korvaparia sitä on ollut kuulemassa, ja niin. Tässä tapauksessahan sitä ei oikein voi luotettavasti ilmoittaa tai komitaa. Sehän siinä justiinsa on, että, niin. Että mä mietin justiinsa, mikä se diili on sitten esimerkiksi Jenkeissä. Ja sitten tosiaan onhan Suomessa ollut näitä, Nytillähän on ollut, siis Helsingin Sanomien Nyt-liitteellä on ollut pitkään tämä, että levyarvostelujen yhteydessä voi netissä kuunnella yhden kappaleen ilmaiseksi rajattomattomia kertoja, joten eikö se ole toisaalta ihan sama? Mm, aivan. Ainoa ero siinä on, että se on striimiä, ei ladattavaa, mutta se nyt on naurettavan helppoa äänittää sitä, mitä se striimi sieltä hoilottaa. Että. Niin joo, se on. Joo, en tiedä. Siis mun mielestä olisi hyvä, jos kans voisi soittaa niin kuin tuommoista ihan teosta musaa. Ja, tota, niin, no okei, ehkä artistit jatkossa, kun tämmöinen internetkanava alkaa niin kuin olemaan voimissaan enemmän ja tajutaan tämän oikea markkinapotentiaali, niin tota, alkaa enemmän niin kuin tekemään myös biisejä, jotka he omistavat itse. Ja käsittääkseni live-nauhoitukset, live-tallenteet on tällaisista teostobiiseistäkin kuitenkin, korjakkaus on väärässä, niin helpommin niin kuin artisti, tai he on, se on niin kuin artistien omaa kamaa. Kun ongelmahan tässä on se, että artistihan myy tuotoksensa levyyhtiölle ja teostolle ja mihinkälle ei myykään. Ja tota, niin sen jälkeen artistikaan ei voi enää päättää. Mutta esimerkiksi Deep Purpleilta, uusimmalta Rapture of the Deep-levyltä, hän löytyy hyviäkin ralleja, joita on soitettu erinäisissäkin podcasteissa. Ne löytyy Podsafe Music Networkista, että siellä on esimerkki siitä, että ihan mammutitkin tekee tätä, että vaikka ollaan levyyhtiön siipien suojassa, niin silti kuitenkin jotakin biisejä jätetään itselle, ja sitä kautta sitten voidaan tehdä tämmöistä, mikäli gorilla markkinoinnista sitten voisi sanoa, tällaista erilaista markkinoista. Siinähän on aika iso tekijä se, että onko kustannussopimusta. Koska niin. Sit, jos sulla on kustannussopimus vielä jonkun kanssa, niin sitten sulla ei ole mitään kontrollia siihen live-materiaaliinkaan. Joo, totta. Joo, koska silloin sä oot niinku myynyt sen sävellyksen. Mm. Joo, se on todella monimutkainen ja ihmeellinen juttu, että siinä mielessä erikoinen toi NPR, että minkälaisen diilin ne oikeasti on voinut saada ja voiko joku saada jonkunlaisen diilin erilaisen kuin toisen. Että se on aika mä ymmärsin siitä se. Siinä oli itse asiassa semmoinen, että kun se soitti sen Bob Dylanin kappaleen, se oli 9-minuuttinen kappale, se ei soittanut sitä kokonaan. Soitti ehkä 3-5 minuuttia, en mä kattonut sitä minuuttimäärää tarkkaan. Ja se sanoi, että sen jälkeen se sanoi, että soittaakseen kappaleen kokonaan tarvitsisi luvan erikseen, ja sitä ei ollut tähän kappaleeseen saatu. Niin okay. Tota, se on. Mutta sitten oli mielenkiintoista, että että ne sai kuitenkin soittaa sen 3-5 minuuttia siinä. Että siellä varmaan nyt on Rapakon toisella puolella on tapahtunut joku, tai siellä on nyt joku semmoinen lakisysteemi, joku joka sallii tietyn määrän käytön. Tai sitten se on jonkun rohkea tulkinta. Niin, joo, se on. En mä usko, että se voi olla ihan noin rohkea tulkinta, koska se on kuitenkin, kun se ei ole edes mikään yksityisen henkilön podcasti, vaan se on nimenomaan tämän Public Radion. Niin, vaikuttaa olevan aika iso firma tässä, kun katsoo just näitä, tai kuinka moni tuohon on yhdistäytynyt. Joo, ja siinäkin oli silläkin, Tsinkin podcastin tarjosi Mastercard, että niillähän on tietysti sitä budjettia, että joo. Että jos haluaa soittaa jotain, niin sitten maksetaan niitä oikeuksia sen mukaan, että varmaan siinä tuleekin, mutta tällä hetkellähän Suomessa ei ole edes mahdollista, vaikka olisi millaiset systeemit sponsoamassa ja olisi ihan rajatonta rahaa, niin ei vaan voi tehdä, koska siihen ei ole mitään tariffeja. Niinpä. Joo, Amerikasta puheen ollen, niin tiesittekö, että presidenttiehdokas Mark Warner tulee pitämään tai piti ilmeisesti jo Second Lifeissa teki vähän vaalityötä. Mitä sanotte tästä? Edistyksellistäkö vaiko fuulaa? Minkäs puolueheppu tämä Danu oli? Kai se joku lipilaari oli. Niin Matri, konservatiivi jäänyt siellä varmaan eivät tiedä koko systeemistä mitään. Niin. Mutta aika erikoista, että amerikkalaiset ovat näinkin edistyksellistä kansaa. Niin, tällä yleensäkin tämä tämmöinen, joo, nimenomaan tämä virtuaalimaailma ja yhteisö, niin koskettaako se teitä? No Henrikkiä ei varmaan nyt voi tietää jo tässä heti etukäteen, mutta niin muita. Siis oletteko niin, Second Lifein niin kuin käyttäjiä? Hessun suosituksesta kerran taisin kokeilla sitä ja se jäi varmaan siihen yhteen kertaan. Ei minun juttuni kyllä. Mites Hannu? Mulla on harmaita aavistus, mistä nyt puhutaan. Okei. Eli jos mä vähän alustan, eli Second Life, varmaan kaikki kuulijatkaan ei tiedä sitä, niin on tällainen, se on tämmöinen virtuaaliyhteisö, virtuaalimaailma. Joku voisi sanoa, että se on peli. Eli ladataan semmoinen ohjelma koneelle, PClle tai Macille, ja sitten luodaan virtuaalihahmo tuonne virtuaalimaailmaan, ja sitten logataan sen ohjelman avulla sinne virtuaalimaailmaan ja seikkaillaan siellä. Eli siellä on erilaisia niin kuin maailmoja, ihan kolmiulotteisesti voi siellä kävellä ja liikuskella ja sillä omalla hahmollaan. Ja siellä on sitten podcast-yhteyksissä esimerkiksi Podshowlla on oma tämmöinen saari. Se on siis tämmöinen niin kuin mantere, missä heillä on tämmöisiä taloja. Sinne voi ostaa rahalla, luottokortilla tällaisia maapläntejä. Sinne voi ostaa rakennuksia, sinne voi ostaa autoja, helikoptereita, kaikkia ja lennellä sitten niillä ja pitää siellä partyja. Ja oikein se pointti on ehkä siinä, että ihmiset voi tavata ja kohdata vähän niin kuin jossain irkissä siellä tai jossain chatissa, mutta ne näkee toisensa niin kuin avatarit, hahmot sellaisena, kun toinen haluaa itsensä nähtävän ja voi sitten keskustella siellä. Ja tässä jo yltiöpäisemmät visionäärit ajattelivat, että no okei, siellä voisi niin kuin siellä voi pitää niin kuin vaikka firmat kokouksia siellä niin Second Lifeissa. Eli sä voit niin kuin kirjoitella siinä chattailla, ei voi puhua siis näin, mutta niin voit kuitenkin kirjoitella siinä. Ja sä et kuule, jos sä oot vaikka 100 metrin päässä toinen hahmo, niin se ei kuule sitä. Eli ei näe sitä, mitä sä puhut, mutta kun tuut siihen lähemmäs, niin sit se näkee sen. Eli siis siihen voi liittyä tähän keskusteluun useampi ihmistä. Ja näin edespäin, jos nyt näin lyhyesti yritän sitä sanoa. Eli vähän niin kuin Habbo-hotelli. No vähän niin kuin Habbo-hotelli nimenomaan. Ja nyt sitten, onko kukaan teistä kuullut, en minäkään ollut tietoinen ennen kuin BBC:n Digital Planet-ohjelma sitä teki jutun, että oli joku iso Second Life-konferenssi tuolla Amerikan puolella. Ja siellä oli sitten tällaisia Second Life-messiaita, jotka sanoo, että lopulta kaikki internetkäyttö menee tähän, että siellä voi käyttää pankkia ja siellä voi ostaa tuotteita ja siellä voi tehdä tätä ja siellä voi tehdä tätä. Joo, kyllä. Mutta siinä on se, mikä mullakin on ehkä isoin juttu tässä, minkä takia mä en ole yhtään innostunut Second Lifeissa. Ja siinä ohjelman vakituinen teknologiaekspertti kommentoi ja sanoi ihan sama, että se on ihan kiva juttu, se on ihan viihdyttävä juttu, mutta minkä takia kukaan haluaisi viedä esimerkiksi pankkiasiansa tollaiseen, jolloin sä aukaset yhden käyttöliittymän, jolla sä pääset. No jos mennään ihan alkuun asti, sä avaat niin kuin käyttöjärjestelmä, jos sä avaat tämmöisen virtuaaliympäristön, jossa sä meet sinne pankin tietojärjestelmiin, jossa sä sitten saat luultavasti vielä yhden käyttöliittymän, jolla sä teet sitä. Ei, se on vähän niin kuin videopuhelut. Joo. Videopuheluistahan on ollut tutkimus, että sehän on ollut aina kaikissa vanhoissa skifi-jutuissa ja vähän uudemmissakin skifi-jutuissa se, että kaikki puheluthan on videopuheluita ja vuonna 2000 kukaan ei enää puhu pelkästään äänellä ja niin edespäin, mutta tutkimukset kertoo, että ei ihmisiä oikeasti kiinnosta se, että ihmiset, kun pääkommunikaatioväline on kuitenkin puhe, niin se on, ihmiset saattaa kokeilla sitä kerran, että okei, ihan kiva juttu, mutta mitäpä jos soitetaan puhelimella, koska ei se tuo mitään lisäarvoa. Päinvastoin. Niin, että sitten sitä täytyy miettiä, että miten sitä on ja miltä sitä näyttää. Ja tietysti jos haluaa näyttää jotain tota noin siinä, että kato, mulla on tämmönen. Tai, mutta silloin se saattaa olla kätevä työkalu. Mutta se on vähän niin kuin videopuheluissakin saattaa olla se funktio, että sulla saattaa olla joku vaikka laite, jonka sä haluat näyttää, että no tällainen, tai joku maalaus tai semmoinen, ylipäänsä mikä tahansa, mistä sä et voi ihan suoraan kertoa. Niin sama juttu Second Lifeissa, että siellä on niin kuin, se saattaa olla viihdyttävä ympäristö, siellä voi tehdä näitä asioita ja muuta, mutta ei ole mitään syytä sille, minkä takia kaikki siirtyisi yhtäkkiä Second Lifeen ja minkä takia kaikki haluaisi tehdä tällaisten virtuaaliympäristöjen kautta asioita. Joo, okei, siis tuossa on varmaan niin kuin hirveän paljon sellaista markkinahypeä tietenkin siinä statementissa tai lausunnossa, että kaikki siirtyy niin kuin Second Lifeen. Se on, mun mielestä se on niin kuin konsepti, se on alusta, se on platformi, jolle voidaan rakentaa erilaisia asioita, ja se on niin kuin proof of concept, tai tämmöinen niin kuin esimerkki siitä, mitä voisi olla. Mä oon itse asiassa vähän vakuuttunut kyllä siitä, että vähän niin kuin aikaisemmin keskustelut MP3-puhelimet tai tota, niin Second Life tai mikä tahansa, niin videopuhelut, niin ne on sellaisia, että me ei vielä välttämättä ymmärretä kaikkia niitä sovelluskohteita ja mahdollisuuksia, mitä sillä voi tehdä. Siis on tyhmää niin kun just se, että kun markkinamiehet ei ole keksinyt mitään muuta kuin, että onpa hienoa, kun on videopuhelu, että sä voit nähdä toisen naaman siitä. Vaan siis okei, sillä voi niin kun varmasti tehdä paljon hyviäkin asioita. Siis varmasti tulee uusia sovellusalueita ja sovelluskohteita, missä voidaan käyttää videopuhelua. Ja no, kuka tarvii tekstiviestejä? Musta tuntuu ihan hölmöltä toisaalta kirjoittaa tekstiviestejä ensin. Kuka itse asiassa alun perin olisi tarvinnut mitään web-selainta? Kaikki olisi hoitunut sillä tekstipohjaisellakin webillä ihan hyvin ja irkissä ja sillä tavalla. Eli siis tavallaan niin kuin näin jälkeenkäteen, niin kaikki ne tuntuu itsestäänselvyyksiltä, ja ne tuntuu niin siltä, että okei, nämä on tosi hyviä sovelluksia, niin Second Life, okei, se voi olla niin kuin esiaskel siitä, että tulevaisuudessa meillä on se piuha päässä, ja, tai jokut ihme lasit silmillä, ja internet on niin kuin virtuaalinen semmoinen paikka, missä sä oikeasti voit niin kuin liikkua niin kuin ikään kuin liikkua sillä tavalla, kun tuntea sen liikkeen, ja olla siis niin kuin siellä läsnä enemmän kuin vaan tuijottaa sitä ruutua. Eli siis niinku ehkä tämä pitää nähdä enemmän ehkä siinä suhteessa ja sillä tavalla. Samoin, ihan sama juttu videopuheluissa, ihan sama juttu kaikissa teknisissä innovaatioissa. Ne tuntuu ihan hölmöiltä ja kuka niitä tarvii ja ne on huonoja, ei ne toimi ja näin niinku tällä hetkellä. Mutta se on ehkä askel vasta siihen suuntaan. No se on myöskin, se ehkä mikä on vielä suurempi, niin on se, että mikä on käytännöllistä. Tällä hetkellä mun mielestä ei ole käytännöllistä avata joku uusi virtuaaliympäristö, jossa mä sitten selailen netissä tai tapaan ihmisiä, koska mä voin tosiaan tehdä sen huomattavasti helpommin esimerkiksi Messengerin tai Skypen kautta. Ja siinä on se, että se on mun käsittääkseni aika, no mä en ole katsonut mitä siinä on laitteistovaatimuksia, mutta kun se on 3D-ympäristö ja muuta, niin se varmaan vaatii myllyltä jonkun verran tehoa. Ja se vaatii joo, varmaan, se vaatii. Ja se vaatii varmaan yhteydeltäkin jonkin verran nopeutta. Joo, kyllä. Sen takia se ei ole välttämättä edes käytännöllinen, vaikka sille saattaisikin keksiä jotain. Siis tossa, ja siinä on myöskin se, mikä on tietysti näin niin kuin pohjoismaisesta näkökulmasta, on se, että mikään mistään ei voi tulla standardia, mihin sun ensin täytyy antaa luottokortin numero ennen kuin sä pääset edes kokeilemaan sitä. Joo, totta. Tuossa on pointti taas kerran, ja sekä että tuossa luottokortin asiassa ja siinä, että miten se toimii, että paljonko se vie tilaa ja sakaista ja noin, mutta niin ei se, mä en usko kanssa, että se niin kuin välttämättä on sellaisena kuin se on nyt, niin sitä ei tule välttämättä ihan hirveätä groundbreaking juttua. En mäkään siellä jaksa käydä, vaikka mä sitä aina hehkutankin joka paikassa, niin en mäkään siellä jaksa koko ajan pyöriä. Mutta siis niinku tossa on taas just se, että niinku, okei, mietitäänpä käyttöjärjestelmiä. DOSi oli ihan kätevä, sillä pystyi tekemään kaikkea. Ja sillä pystyi tekemään vaikka mitä. Ja nyt niinku mietitään OSX:ää, mietitään Windows Vistaa, mietitään ihan mitä tahansa, niin miksi meillä pitää olla niin hienoja kaikkia Quartz-efektejä ja Core Audio ja Image-juttuja ja kauhean hienoa siis grafiikkaa ja vaikka minkälaisia efektejä, kun se on hienoa. Ja okei, se ei pyöri niillä 2 vuotta vanhoilla koneilla. Okei, Second Life ei pyöri välttämättä nyt niin kuin tehokkaasti. Ei se tuolla mun G4 minillä pyöri mikikaan muistilla kauhean hyvin. Mutta se pyörii pirun hyvin tällä mun 2.16 GHz Dual Core vehkeellä, missä on 2 gigaa muistia. Todella ei ole mitään probleemaa. Et siis niin kuin, okei, siis ne on sekundäärisiä argumentteja minun mielestä, mutta nyt mä jäähän väittelen Henrikin kanssa tässä keskenään. Onko pojat pyörittynyt sitä taustalle jo? Ei ihan vielä, mutta lähellä on. Kyllä, ei, joo. Mutta olisin tähän kommentoinut vaan näihin uusiin geekkihärveleihin, että mehän on tälleen noin niin kuin markkinaorientoituneen hepun mielestä varsin mainioita myynnin edistämiskonsteja, että siitä vaan, uusia systeemeitä vaan kansalle ja markkinoille. Kyllä, kyllä, joo, ja populismiahan se on, että poliitikot siellä pyörii tuolla Second Lifeissa. Se on vähän niin kuin, ne on vähän niin kuin semmoisia wannabe-nörttejä, että kyllä nimittäin on tiedossa nämä hommat, että siinä mielessä on aika jännä efekti. Joo, ne on sellaisia Jyrki JJ-kasveja paikallisia. Terveisiä vaan Jyrkille, jos kuuntelet, että ihan hyvä meininki, dikkaillaan kyllä sua. Ihan oikeastikin, ei siinä mitään. Se oli siis Hessun kommentti. Niin. Puhu vain omasta puolestasi. Niin, joo, okei, mä taas täällä yltiöpäinen egoni, ei tuskin yleistä. Yleistäminen on aina hauskaa. Joo, kyllä. Se on ihan totta. Siellä saadaan, siis tärkeintähän ei ole mitä puhutaan, vaan että puhutaan. Mä sanoisin tuosta vielä tuosta Virtual Second Life, vai mikä se, oliko se sen nimi? Se on Second Life ihan pelkästään. Joo, niin viime vuonna nyt tuli mieleen, tässä oli jotkut messut, jotka järjestettiin ikään kuin virtuaalisesti. Okei. Okay. Isä sai sinne Ouch. Ja se lähetti sen mulle, kun se oli niin paku siitä ulkonäöstä. Niin, niin mä menin sinne kattoon, niin se oli just vähän niin kuin semmoinen, en ole hapossakaan itse koskaan käynyt, vaan nähnyt niitä kuvia, niin just samalla ne oltiin semmoinen pikku ukko ja tehtiin eka itselle profiilia. Sitten sä pystyit kävelemään siellä messukeskuksessa ja siellä oli aina joku esittäjä tuli kysyä sulta jotain, kun menit jonnekin huoneeseen. Ja niillä oli, ihmiset kuulemma oli jossain ihan töissä, että ne ei ollut mitään botteja, jotka sulle kysyi. Sitten ne on ruvennut esittelemään jotain laitteita. Ja just. Siinä oli niinku sille normaali virtuaalimessun tai ehkä, niin sä pystyit vielä myös keskustelemaan niiden muiden asiakkaiden kanssa, jotka siellä oli, niin pystyt yhtäkkiä vaan ruveta morjistamaan jotain. Siis joo, just tää on niinku sama idea tässä, eli ne Second Life, eli se on vaan, että se ei ole niinku, jos Habbo Hotellissa on ukko on semmoinen niinku Lego-ukon näköinen ja kokoinen niinku kuvaruudulla, niin tässä se on ehkä enemmän semmoinen, niinku, jos olette pelannut jotain tämmöisiä first person shooter tai mikäli second person shooter, missä se ukko näkyy niin siinä ruudussa koko ruudun kokoisena melkein, niin sä voit kävellä siellä maailmassa ja sä voit soittaa musaa sun koneella, ja sit kun joku tulee sun lähelle, se kuulee sitä samaa musiikkia, mitä sä kuuntelet. Ja, voitko niin tehdä Second Lifeissa? Joo, kyllä. Ai, se voit soittaa podcastissa. Se on aika jännä, että no ei ole nuo tekijänoikeusjärjestöt niin, jo haastanut koko sydämiä sitten oikeuteen. Joo, se, mä ihmettelin ihan samaa, mutta siellä kuule tuli ihan hitti musaa, soitteltiin jossakin, en tiedä mistä se kuului, kun mä siellä hiippailin viimeksi joskus tässä. Jos saa vähän pompata taaksepäin, niin sä mainitsit tästä, että kun uusissa käyttöjärjestelmässä on näitä flashing-efektejä ja mitä näitä nyt on näitä, niin se on kyllä, se on vähän niin kuin, mä nyt otan vertauksena audioalalta, koska siellä mä nyt on, niin se on vähän niin kuin näissä syntetisaattoreissa tai keyboardeissa, kun sä avaat sen laitteen ja siellä tulee joku eka presetti, niin se on aivan valtava ja se on iso ja se niinku täyttää spektriä ja se niinku tekee niin silleen. Ja se on tehty, että se myy sen sulle. Mm. Mutta et sä sitä oikeasti voi käyttää mihinkään. Sama juttu tahtoo olla näissä käyttöjärjestelmien välkkyvissä ja ihmeellisissä graafisissa ominaisuuksissa, kun usein, jos mä kysyn ihmisiltä, jotka niinku ei, mulla on tuttuja, jotka ei niinku osaa käyttää ollenkaan tietokonetta, mutta joutuu käyttämään sitä, kun nykyään se on melkein kaikkien täytyy käyttää tietokonetta, niin sanon, että jaa, että sulla on tässä tämmönen, että tämmönen hieno efekti ja muuta, ja kysyn, haluatko sen, että mä laitan sen pois päältä, kun se sanoo, että joo, että se vaan häiritsee. Ja niinhän ne on aina, että se saattaa olla vähän niin kuin joku hauska ääni, kun sä painat jotain nappia tai muuta. Se saattaa olla hetken hauska, mutta kyllä se häviää aika nopeasti se uutuuden viehätys siinä. Että loppujen lopuksi, kun katsoo sitten edistyneempien käyttäjien tai vähemmän edistyneiden käyttäjien, joilla on edistyneempiä käyttäjiä kavereina, niin katsoo niiden järjestelmää, niin sieltä on loppujen lopuksi kaikki se ylimääräinen sälä sitten lopulta käännetty pois päältä. Että kuka kenellä on vielä Wordissa klemmari kertomassa hauskoja juttuja? Eli Office Assistantti, joo. No, en muista, onko se mulla päällä Windowsissa. Ei saada olla, mutta siis niinku, okei, mä ehkä, toi on niinku yksi osa sitä, mitä mä tarkoitin. Eli okei, siellä on semmosia nice to have featureita, jotka on hienoja, mutta siis oikeesti, miten mä nyt tämän pukisin sanoiksi niin, että se olisi hyvin selvää. Tarkoitan sitä, että niin kun DOSissa oli vähemmän toimintojakin, ihan siis funktionaalisia toimintoja kuin mitä se, on no esimerkiksi Windows Vistossa. Se on kyllä. Eli siis se, että sä voit selata webbiä jollain tiedostohallinnalla. Okei, eihän sä tee mitään, mutta siis se tarkoittaa sitä, että se webbi on integroitunut siihen sun käyttöjärjestelmään. Siis ja niin arvaa, ärsyttääkö se mua ihan pirskatista. Kyllä, siis kuka tarvii. Mä en tykännyt siitä, että ne teki. Jossain vaiheessa Windowsista tuli niin kuin kaikki oli niin webbiä ja mulla ei koskaan mitään webbiyhteyttä ollut, niin sitten jotenkin niistä kaikista normaaleista tiedostohallintajutuista oli tehty paljon vaikeampia, vaan sen takia, että kaikki täytyy näyttää siltä, että me ollaan tosi web-orientoituneita. Tiedätkö, mun täytyy tulla kyllä kaapista tässä suhteessa. Muakin ärsytti oikeasti se ensi alku. Se on ihmeellistä, kun 3.11 Windowsista siirryttiin tähän, niin mua ärsytti se, että niin kuin se ulkonäkö siinä Windowsissa, mua ärsytti se, että kaikki oli niin kuin webbi oli niin kuin siinä läsnä ja se oli aktiivinen työpöytä, mutta sitten mä yhtäkkiä niin kuin tajusin sen jutun, just sen nimenomaan, että se on tää, että sulla pitää olla se webbi ja sulla pitää olla se niin kuin kaikki featureit siinä niin kuin kohdallaan, että sä voit käyttää niitä oikeasti. Nyt mulla on kaksi näyttöä täällä käytössä. Kuka tarvii oikeasti kahta näyttöä niin kuin jatkuvasti, niin musta alkaa tuntua, että mä en enää tulla yhdellä näytöllä pärjää, koska mulla on niin paljon sovelluksia auki ja mä oon tottunut sitä töissä käyttämään. Siitä on tehty tutkimuksia, että se on tehokkaampaa, kun se on kaksi näyttöä yhtä aikaa. Esimerkiksi mun ei tarvitse tulostaa enää niin paljon, kun mä voin katsoa samaan aikaan jotain dokumenttia ja kirjoittaa toista ja niin kuin esimerkiksi töissä. Siis tää on vain yksi sovellus siitä, minkälainen muutos, mikä saattaa tuntua jostakin aivan kummalliselta, että sillä mitään tee, se on tämmöinen nice to have feature, mutta oikeasti sillä on, siitäkin esimerkiksi on hyötyä. Mutta siis niin kun, niissä on näitä featureita ja sitten on toisenlaisia featureita ja en mäkään niin kun, aina välttämättä allekirjoita ihan kaikkea, mutta mustakin oli kyllä ihan hauska toi photobooth esimerkiksi tässä uudessa Macissä. Okei, se on ihan hauska, sillä on kiva ottaa paljon kuvia ja varmaan on paljon myyty Mackejä sillä, että ihmiset irvistelee webbikameran ääressä ja naureskelee, kun pää näyttää ihan humanoidilta, kun se on pullistunut ja kääntynyt ja vääntynyt eri asentoon. Mutta nyt hei, tulee vahvistuksia tuolta Lapista. Katsotaanpa, saadaanko kyytiin. Kaatuu koko systeemi vai ollaanko vielä täällä? No, on vielä täällä. Onko siellä ketään Lapin miehiä? Oli. Minun kysymys oli, että kaatu. Ei mikään kaatunut. Kato vaan, onko kaikki vielä kyvissä. Pappa vähän geiniä pienemmälle, jos saat sieltä sun iMacin asetuksista. Elikkä tota mikin vahvistusta sieltä. Aivan pieni hetki. Ja kuulokkeet korviin, tulee hirveän mölyllä. Järjetön kaiku. Lapis on paljon tilaa tuossa. Niin se joo, se varmaan kimpoilee sillä tuntureilla toi ääni. Niin, tervetuloa vaan Juhalle sieltä Rovaniemen kirjeenvaihtajamme. Saapui juuri kahvilan ovesta, ota siitä kuppi. kaada sieltä espressoa vähän koneeseen ja konekkeen löytyy tuolta oikealta puolelta tiskiltä. Tämä on 10. lähetys Hessun kahvilan Speakers Corner. Espressoa koneeseen, se on ehkä huonoin tietokoneen vihje, mitä on annettu tässä ohjelmassa ikinä. Okay. Saattaa olla, että Hessu ei viitannut tietokoneeseen. Niin. Ei mulla ole täällä mitään muita koneita. Okei. Okay. No, mutta siis täällä meillä Jyväskylässä, Suomen Ateenassa, myös ihmistä ja sen elimistöä kutsutaan joskus koneiksi. Panitteko muuten merkille, että Hessu ei tarvinnut meille konekkia laisinkaan saapuessamme kahvilaan? Ei pidä paikkaansa. Minä tarjosin sitä virtuaalisesti jo niin kuin ennen nauhoituksen alkua. Ilmeisesti siellä Second Lifeissa. Ilmeisesti juurikin siellä. Joo, kyllä. Otetaan sitten Second Lifeissa pojat toisellekin jalalle taas. Mutta joo, se on tosiaan näin, mutta ihan pakko nyt tähän väliin, kun on päästy oikein vauhtiin taas tässä Gadgeteurit-aiheessa, niin mitäs, oletteko selainneet internettiä viime päivinä, niin siellähän on aivan hullut huhut käynnissä nyt niin kuin Apple-rintamalla, että mitä sieltä on tulossa, kaikkea uutta julkistusta, nyt on Kölnissä ilmeisesti joku niin kuin kuvapuolen painotusmessut. Se on aina kun Applelta on tulossa joku keynote, niin kuin 100 miljoonaa huhua menossa. Mä oon alkanut ottaa vähän silleen, että mä en kuuntele niistä enää mitään. Kun se on siis ihan, ne kaikki on ihan yhtä todennäköisiä keskenään. Niin. Paitsi jos ne lupaa, että Leopardissa tulee olemaan RAMin tuplaus sisään rakennettuna, että sun ei tarvi ostaa niin paljon RAMia ja tällaista ihan päätöntä, mutta näitä on aina kauheasti ja toiset niistä on todennäköisempiä kuin toiset ja loppujen lopuksi kaikki tietää jo, mitkä ne todennäköiset on. Joo, mutta mulla nimittäin kävi sillä lailla. 32 gigan iPod Nano ei ole mun mielestä kovin todennäköinen. Sitäkin on huhuiltu tässä. Joo, mutta olisipa se 120 gigan iPod, joka on niin nyt kun näissä näitä Seagateilta tulee uusia tämmöisiä kiintolevyjä, jotka sopii pieniin koteloihin, niin nyt on sitten sitä huuttu. Nimittäin mua vähän kiinnostaisi se, koska, hyvät naiset ja herrat, pieni hiljainen hetki, old school iPod, niin nimittäin sanoi sopimuksen irti toissapäivänä. Resetoin sen, koska se ei näkynyt tuossa työpöydällä ja se oli muutenkin käyttäytyy omituisesti. Ja sen jälkeen niin se ei enää lähde käyntiin. Se ei sano, kova levy lähtee käyntiin, en tiedä kuuluuko. Jos pistän tähän mikrofoniin ja hetken päästä se sitten taas puuttaa itsensä uudestaan ja omena logoon se asti se pääsee, että tämmöinen tapaus. Onko se 4 vuotta vanha? Joo, koko lailla joo. No niin, sehän oli se tämä megalomaaninen uutinen, että iPodit on suunniteltu kestämään 4 vuotta. Joo, kyllä. Oletteko kuullut tästä hilpeästä mediakohusta? Kerropa hieman lisää, tarkemmat tätä, joo. Siis tuli iso uutinen jossain vaiheessa, että joku Applen, vai olikohan se, muista oliko se nimenomaan Apple vai jonkun muun ison teknologiafirman edustaja sanoi, että iPodit on suunniteltu kestämään 4 vuotta. Mm. Ja tässä oli ihan inhimillinen erehdys, nimittäin se oli sanonut, että iPodit on suunniteltu kestämään vuosi, eli 4 years, 4 years. Ja sitten jossain oli ymmärretty väärin, että oli sanonut, että iPods are designed to last 4 years, no niin, 4 vuotta. Tästä tuli iso uutinen, että joo, että tällaisia sisäänrakennettuja systeemejä. Saattahan siinä olla laskuri siellä, joka mittaa aikaa. No kaikissa härveleissähän on sellainen laskuri, joka mittaa aikaa nykyisin. Ei, mutta oikeasti toi on kyllä noissa kovalevyvehkeissä, niin tää on ollut siis niin kuin todellakin kovassa käytössä ja paljon on käytetty ja monessa ollut mukana ja niin hyvin on pelannut, mutta toisaalta eihän nämä nyt voi kestää niin kuin ikuisesti nämä kovalevyt. Juu, täällä on paljon pyörivää. Eiköhän se ole aika jo hankkia uusi vempai. Kyllä. Ja ostamassa kaupasta heti vaan sellainen, äläkä ottele mitään. Ei, kun minä haluan ottaa uutta. Höpö. Niin sit käy just sillä lailla, kun mä oon ensin hehkuttanut täällä, että minä olen opportunisti ja odotan ja sitkeästi, että tulee uusia. Kaikki sanoo, että se ostetaan tarpeeseen. Sitten kun minä menen ostamaan sen tarpeeseen, niin kuitenkin seuraavalla viikolla julkaistaan uusi iPod. Perhana. No onko se ostamasi härveli silloin huonompi? On. Pitää olla uusi ja paras ja hienoin. No se. Okei, no ei nyt ehkä, mutta siis oikeasti niin varmaan toi kovalevytekniikka on kyllä häviävä tekniikka näissä soittimissa, koska eihän se voi kestää siis niinku oikeasti. Mieti. Mulla on yhdestä työkannettavasta yhden vuoden aikana 3 kovalevyä, koska sitä kannetaan sitä tietokonetta, eikä missään säilytellä pumpulissa pöydällä ja sitä käytetään niinku raskassa käytössä. Niin yksi vuosi vaan sattui niin, että oli IBM Desktar-levyjä sisällä ja niin ne 3 pamahti. Ei sille voi mitään, ne hajoo, nämä vehkeet. Mulla on IBM Desktar. Death Star, no joo, kyllä. Mulla on kysymys sinulle, Hessu Järvinen. Kysy, ole hyvä. Mihin sä tarvitset 120 gigaa iPodissa? Hyvä kysymys. Tällä hetkellä mulla on lainassa, avovaimoni suosiollisesti antoi minulle lainaksi oman iPod Nanonsa, jossa on 4 gigatavua flash-muistia ja minulla on samanlainen. Aivan, ja se ei riitä minulle alkuunkaan. Ei riitä. Minkä takia se ei riitä? Sinne ei mahdu musiikki ja kaikki tilatut podcastit yhtä aikaa. Eli tämä onkin tämä iso ero muuten. Mä oon huomannut, mä oon kattonut ihmisiä. Mä oon kattonut, että kauhean monilla on luurit korvilla nykyään, kun ne menee julkisissa liikennevälineissä ja kävelee kaupungilla, niin kuin mullakin on nykyisin. Sitten mä oon ajatellut, että kuunteleeko nuo ihmiset ihan oikeasti musiikkia? Niin, mulle tulee aina mieleen, että kuunteleekohan ne Hessun kahvilla. Ei, kun mä oon miettinyt sitä, että mulle ei tulisi mieleenkään kuunnella musiikkia hälyisessä julkisessa paikassa huonoilla nappikuulokkeilla, mistä ei kuitenkaan saa mitään käsitystä siitä, mitä tapahtuu. Silleen, että mä en ole mikään hifisti kaikkea muuta. Mä pyrin pitämään järjen kädessä, mutta silleen ei sekään ole järkevää, että sitten kuunnellaan jotain epämääräistä, sieltä saattaa kuulua joku haitsun sihahdus ja joku kajahdus, ja sitten sieltä kuuluu jotain tavuja, jotka on ilmeisesti se laulu, mutta eihän se haittaa, kun sen kappaleen on kuullut niin monta kertaa, että sen muistaa ulkoa. Mutta mä kuuntelen, mulla on mun 4 gigan iPod Nano riittää oikein hyvin, kun mulla on siellä mun noi podcastit ja sit siellä on yksi äänilevy AIFF-muodossa, koska mä käytän sitä referenssilevynä silloin, jos mä oon jossain keikalla ja mun täytyy virittää äänentoisto tai äänitysvehkeet. Aivan. Siis nimenomaan, monenlaisia on tapoja ja vaimolla riittää myös erittäin hyvin toi Nano ja mä uskon, että suurimmalle osalle ihmisiä riittää hyvin toi Nano, mutta... Mutta oliko sulla niin, että sulla on niinku kaikki sun musiikki on niinku periaatteessa? Kyllä. Siellä. Ja se on musta just nimenomaan se erittäin hyvä pointti, siis että siellä voi olla ihan kaikki musiikki, siellä voi olla ihan kaikki podcastit, siellä voi olla ihan kaikki videopodcastitkin myös nyt sitten tässä uudessa. Mulla tällä hetkellähän siis tää oli tää 40-gigainen vanha... Mikäli 4. generaation iPod, tämä olikaan tässä, oli vaan pelkkää ääntä tietenkin. Mutta käytin mä tätä joskus myös siirrettävänä kovalevynä, että se oli ihan kätevää. Mulla oli ehkä joku semmoinen 30 gigatavua matskua siellä. Kyllä tuossa Hessulla pointti on ihan selkeästi. Se on etu, jos sinne saa tuupattua kaiken musan, mitä ikinä vaan löytyy koneen kovalevyltä. Ei tarvitse valkkatalla ja tehdä listoja sun muita nähdä vaivaisen kanssa. Mulla ei kyllä riittäisi sitten 120 gigaa, mutta toisaalta mä en koe mitään tarvetta olla koko ajan kaiken sen musiikin äärellä, koska no. Ei se tarvitse välttämättä olla musiikkia, jos ajatellaan videoita ja tiedostokoot kasvaa, niin ehkä siinä on, nyt mennessä toi Hannu sanoi jotakin tuolta, kerroppa vaan. Niin monella ainakin riittää toi 60 gigaakin jo ihan semmoiseksi niinku luonnolliseksi backup-asemaksi sitten musalle, että ei oikeasti ole musaa enempää kuin se joku 40 gigaa. Joo, kyllä. No koneella ja sitten iPodilla, jos toinen pettää, niin on aika epätodennäköisesti, että ne molemmat pettää samaan aikaan. Ja tässä nimenomaan tässä päästään taas siihen niin kuin Applen tähän digitaalisen elämäntyylin tätä perusajatukseen, eli nimenomaan, että sulla on se sun digitaalinen hubi, se hermokeskus, se sun Mac. Kiltaskohan minun yhteydessä vai joku? Ei, kyllä sä kuulut siellä edelleen, kuulut mä. Ei, kun nyt Jaska hävisi. No, se tulee kohta perässä takaisin. Eli siis se, että sä voit sen sun digitaalisen hubin sisällön siirtää siihen sun iPodiin, eli siihen sun taskuhärveliin, jolla sä voit kulettaa sitä maailman ääriin. Ja tosiaan, niin pointti ei ole ehkä sekään, että siis sulla on kaikki musiikki ja podcastit, vaan sulla voi olla kaikki valokuvat ja videot, ja siis omatkin tekemät videot, joita sä voit näyttää. Sä kuljetat sitä sun digitaalista taskuhubias niin kuin paikasta toiseen ja kytket sitä erilaisiin laitteisiin. Mä kuuntelen sitä autossa ja voin kytkeä sen televisioon, mä voin kytkeä sen stereoihin kaverilla, että mä voin niin kuin tehdä sinne, mä voin niin kuin soittaa sillä ihan mitä vaan, niin mä niin kuin diggaan sitä, mutta mä ymmärrän täysin sen, että niin kuin joku vaan haluaa sen pienen soittolistansa sinne, joka eikä ole välttämättä edes kyseessä kovin pieni soittolista, kun se on 4 gigaa, sinnehän mahtuu niin kuin satoja kappaleita. Sehän riippuu ihan siitä, että millä koodauksella sen sinne on laittanut. Juuri näin. Mulla tosiaan, mä en edes pistä sinne kaikkia podcasteja, koska suurimman osan podcasteista mä kuuntelen istuen tietokoneen ääressä, niin ei ole mitään syytä siirtää sitä iPodille, vaan siitä ilosta, että tuossa on iPodi. Aivan. Mutta voisinkin esittää koko paneelille tämmöisen kysymyksen, että kaikilla ilmeisesti on. Ei ole. siis joku tota noin MP3-soitin. Okei, on. Puhelin. Mä en meinannut todellakaan sanoa, että kaikilla on iPodi, koska ne kaikki soittaa sitä MP3-ääntä ihan yhtä hyvin. Ja mä en olisi iPodia hommannutkaan, ellei se olisi ollut se iso bonus, että se toistaa AIFF-tiedostoja ihan lennosta. Mutta varmaan kaikki on sitten siirtänyt äänilevyltä musiikkia. Joo. Sinne. Millä bittitasolla te laitatte, koodaatte musan siirrettävän? Olipa hyvä kysymys, mä en edes tiedä. Mä oon varmaan iTunesin vakioerot, mikä se sitten mahtaa ollakaan. Se on 128. Mä suosittelen se. Mä vedän 192. Niin, anteeksi. Kuka on 128 täälläkin. Mäkin yleensä laitan 192, viimeksi tuli vissiin pistettyä vielä isommalla. Niin, ja Hannu ei siirrä iPodiin, se siirryt johonkin muuhun. Joo, eli mulle ei ole, nyt just näihin podcast-projekteihin hankin tuossa alkukesästä ensimmäisen minidisk-soittimen, missä oli se High MD-toiminto. Niin huomasin, että se 1 giga riittää hyvin ja tuli sille koko kesä kuunneltu. Ja nyt kun hankin ton uuden puhelimen, niin ostin siihen gigan muistikortin ja enpä nyt tiedä. Nyt on vielä toistaiseksi, ei ole saanut semmoista lisäpalikkaa tuohon Ericssonin puhelimeen, että joutuu tosin niin kuin Henrik Mana, eli tuossa käyttää huonoja luureja, mutta siihen saa kohta semmoisen palikan, että voi käyttää mitä tahansa luureja, niin saa taas Kossin sparkplugit kiinni, ja silloin voi hyvin julkisiskin Helsingissä kuunnella musiikkia, kun on ne sparkplugit. Joo, kyllä. Toi on. Joo, se 192, mä tosiaan itsekin siirrän, ja mulla oli aikoinaan kans minidiski siinä käytössä, joskaan ei tuo Net, mikä se oli? High MD, kun Net MD High, joku versio se on. High MD, joo. Joo, mutta se tosiaan, niin se riitti ihan kätevästi, kun pystyi vaihtamaan niitä levyjä, mutta tota niin. Tosta muuten, niin. Giga per levy, et. Joo. Mä kuuntelin tuolla Apple Storessa Londoniumissa, niin tuli noista kuulokkeista vielä mieleen, niin testailin noista video-iPodia siinä, niin siellä oli ilmeisesti tämmöiset noise cancelling headphonesit, eli sulkee niin kuin vasta-äänellä pois kaiken ulkopuolisen melun, niin semmoiset headphonesit, niin erittäin hyvä niin kuin soundi, ei kuulunut paljonkaan mitään, ei tosin tullut semmoinenkaan tunne, että ei tajua yhtään mitä ympärillä tapahtuu, ei kuule mitään, mutta se vaimenti erittäin hyvin sitä ulkopuolista meteliä, että niin kuin siihen, että kuuntelee musiikkia missä vaan, niin kyllä siihenkin löytyy ratkaisuja, mutta tosin täytyy olla kyllä tarkkana, ettei jää auton alle semmoiset päässä. Mut noi on aika isot luurit yleensä. Mä oon käyttänyt, joo, tai kokeillut sekä Sonin että Logitechin. Logitechille tulee uudet nyt syksyllä markkinoille parit, niin joo, on aika iso kokoiset. Ei ole tosiaankaan mitään nappiluureja, mikä menee hyvin taskuun sitten tai pussin pohjalle. Joo, se on ihan totta. Jos kohta nyt trendi tuntuu olevan, että kaikki mitä isommat luurit, niin sitä enemmän niitä näkee tuolla maailmalla. Ei tietysti ihan kaikilla, mutta siis niin kuin aika semmoinen niin kuin trendi on ollut tässä. Ja itse tykkään kyllä tämmöistä, mulla on nämä Kossin Porta Prot ja näillä on kuunnellut ja hyvin kuuluu. Mut joo, siis tosiaan toi iPodin huhu, että sieltä on tulossa nyt todennäköisesti jotain uutta. Ja nyt oli tuossa MacCool Site raportoi jo siitä, että nyt siellä jossakin jo pakataan kontteihin jossakin kaukoidässä supersalaisessa kohteessa jotain Applen tuotteita ja niin kukaan ei nyt oikein tiedä mitään. Ja nyt sitten epäilen, että tulee joko 23-tuumainen iMac uusi, tai sitten sieltä tulee uusia Intel, muuten vain uusilla Intel-prosessoreilla varastettuja versioita, tai sitten sieltä tulee uusi iPhone. No mutta toikin on huhua sarjaa Mac Pro ennen, mikä se on WWDC, kun se on semmoinen, aivan, että no pakostihan se nyt tapahtuu, että ei siinä ole edes mitään sellaista, että totta kai ne päivittää iPodia, koska iPodhan on viimeksi päivitetty ties milloin, ja Steve Jobs on itse sanonut, että joo, että jos haluatte olla niinku kuuleja tyyppejä, niin te ostatte uuden iPodin joka vuosi. Niidenhän on pakko sitten sylkeä niitä joka vuosi ulos. Hitto, mä en ole cool tyyppi, koska mä en osta joka vuosi uutta iPodia. Niin, mä luulen, että mä oon cool. Mä oon epäkuulein ihminen tällä asteikolla varmaan täällä. Älä nyt, Helsingissä oli kyllä hyvin näki silloin, kun oli noin minit, oli kova juttu, ne värilliset vielä, niin kaikilla oli se kädessä, joo, kun ne kuunteli jossain. Ja heti kun tuli noin nanot, niin kaikki pisti soittimensa jemmaa. Joo, se ei ole enää yhtään cool, se vanha mini. Joo, ehkä tässäkin tulee kohta se, että mitä retrompi vanha ensimmäisen sukupolven iPod on, niin sitä coolimpaa se taas on sitten. Mutta harmi, kun toimii vittu. Voisikohan sen vaihtaa tuon kovaa levy? Saisikohan tämän auki jotenkin? Mä luulen, että halvempaa on ostaa uusi. Niin mä luulen kanssa, joo. Mikä on sinänsä sairasta. Tää on tässä digital lifestyleissa on sekin ikävää, että kaikki on niin kertakäyttökulttuuria. Niinpä. Mutta toisaalta, jos se on kestänyt 4 vuotta, niin se on nykyajan elektronisille laitteille ihan hyvin. Kun se on, mä kuulostan varmaan taas ihan joltain vanhalta jääräkääkältä, mutta ei se mitään. Kun jotenkin se on ihan oikeasti nykyään niin, että ennen kun tehtiin elektronisia laitteita, niin ne ihan oikeasti kesti kauemmin. Mutta se on ihan taloudellinen syy. Et mä muistan mikä merkki, mutta joku, joka löytyy varmaan semmoinen vanha nauhuri jokaisesta koulusta ala-asteesta, niin ne meni aikoinaan konkurssiin sen takia, kun oli joskus koulussa joku tämmöinen keissi, kun niiden laitteet oli vain yksinkertaisesti niin hyviä, mutta ne ei saanut ihmisiä ostamaan niitä tarpeeksi. Ja ne, jotka oli ostanut, niin ei tarvinnut uusia. No se on. Että Nokian kännykät suunnitellaan kanssa, että ne hajoaa tietyssä vaiheessa, että sisäinen kello menee nyt rikki. Ja tietokoneet varsinkin on semmosia, että mä pyöritän varsin näppärästi 66 megahertsistä 486 tossa, se taivaltaa nyt, onko se 12-13 vuotta vanha, se toimii ihan silleen, mutta herra jestäs, mun 800 megahertsinen Duron PC, niin sehän läjähti niinku 2 vuodessa. Se meni niinku ihan, se vaan yksi aamu, se vaan niinku pistää sen päälle, niin emolevy huutaa PC-speakerin kautta, että niin kuin maailman loppu olisi tulossa, ja se ei ole sen jälkeen auennut kertaakaan. Kyllä. Lihoiksi koko laite. Kyllä se, siinä se, sillä lailla se maailma pyörii, että uutta verta sahalle. Niin, ja ihmiset on hyväksynyt sen. Joo, se on totta sekin kyllä, että jollakin tavalla nämä täytyy rahoittaa nämä kehityspaan ponnistukset, ja sitten kun ponnistellaan, niin sitten laptoppeja ei saa viedä edes lentokoneeseen. Mitä sä olette siitä mieltä, että nyt esimerkiksi Qantas Airlines suunnittelee, että Mac-laptoppeja ei saa viedä lentokoneeseen. He on jo tällä hetkellä, niin. Niin selvähän se on, jos ne härvelit syttyy, tulee ja räjähtelee, niin on kai se selvä, että niitä ei silloin koneeseen viedä. Niin, no, mutta se on jännä, että onkohan Applella on tiedossa mun mielestä silleen, että 2 on aiheuttanut palovammoja, kun ne on niin paljon kuumentunut. Nekään ei ole syttynyt palamaan eikä räjähdellyt. Mutta sitten Dellejä on kyllä posahdellut tässä historian varrella useampiakin. Että se on jotenkin jännä, että se taitaa olla se, kun Apple on nyt niin, se on niin cool ja niin in, ja niillä on kova meno päällä, ja kaikki jotenkin reagoi siihen, että jos Applella on jotain, niin siihen reagoidaan. Et mä en ymmärrä, että mikä se on, että jos että Applen kannettavia ei saisi viedä koneeseen, jos sitten kaikkia muita. On varmaan vaan. Niin. Se on varmaan ihan siitä vaan, että nykyään on niin hysteeristä tuo meno maailmalla muutoinkin, että käsimatkatavarassa saa viedä ainoastaan lääkkeet ja passit läpinäkyvässä muovikassissa. Niin, mutta se on just se, miksi Applen läppärit, minkä takia sitten Dellin läppärit saa viedä. Mä kannatan sitä, että lentokoneeseen pitää mennä alasti, mutta tota, niin se, siis ne on aikaisemmin jo pistänyt tällaisen sanon. We have put limitations on Dell computers and that's at this stage we are awaiting further information from Apple. Eli siis niinku, sieltä on tosiaan tullut Dellin limittejä jo aikaisemmin ja tota, just tästä syystä. Mutta hei, Jaska, sullahan on, tota, niin, sä oot Mac, mikä se on, Power Mac-käyttäjä, sulla on siis niinku siellä se Powerpuukki, niin justiinsa, kun en muista enää, on niin vanha. Niitä vanhoja vehkeitä, niin tota sotia ennen tehtyä. Niin sullahan on tämmönen vaihtoakku siellä tilanne. Joo, niin oli ylläripylläri, kun tuossa, mistähän mikäli sivu mahtaa olla omenavehu.org tai joku muu, mistä katselin tämmönen topiikki, että siellä kohkattiin näistä akuista ja kävin kurkkaamassa sitten Applen verkkosivulla ja näinpä vaan oli, että omankin koneen akku oli sitä sarjaa, joka jouti mennä vaihtoon. Eipä siinä mitään, saa pahan tuoreen akun koneeseen. Niin, tässä oli mielenkiintoinen, kun tästä keskustelimme, niin tota, siellähän on, minkä ikäinen se sun kone, se on vuoden päivät, onko toista, kaksi on, vuotta, mitä onhan se vanha? Joo, toista vuotta taitaa olla. Niin siinä on kuitenkin vanha. Akun niin kun varaus oli kuitenkin sillä Coconut Battery-softalla, niin katsottuna, niin se oli kuitenkin jo laskenut, se ei enää varautunut. Niin oli, täyteen. Joo. Ei lähelläkään täyttää tuossa 70-60% välissä ollut se kapasiteetti. Kyllä, sehän joutaakin vaihtoa sellainen akku. Täytyisikö näitä akkuja jollakin tavoin huoltaa tai käyttää paremmin? Tämä on mulla aina johdon perässä ja milloin ei johdon perässä ole, niin sitä käytetään, sen verran käytetään ja taas heittää johdon perään. Kyllä se pitäisi kalibroida jollain tavalla tai siis sillä lailla säädellä sitä, että... Joo, mutta kun ei jaksa. Jos niin. Ei se kestä, niin sitten ei kestä. Niinhän se on. Päänörtti Janin powerbookihan näytti kans vähän siltä, että se oli sitä vaihtosarjaa. Mä kävin kattoon, silloin se ei ollut netin ääressä, niin se luetteli sen numerosarjan. Ja Applen sivujen mukaan se olisi ollut sitä sarjaa, mutta sitten Officelineilta sanottiin, että tota noin se loppuosa sitä numerosarjaa kertoo, että ei ollut sitä sarjaa. Että siinä kyllä... Aika lähellä. Just joo, kyllä. Se on. Mutta niin. Niin, olin sanomassa sitä, että ei tämä toki, tämä akunvaihto nyt ole ainakaan tässä taloudessa johtanut mikään hysteerisiin toimenpiteisiin tämän härvelin suhteen, että yhtä lailla tämä täällä on päivätyöt johdon perässä työhuoneessa toisessa päässä taloja. Jos se olisi ollut kovinkin posahtavaa laatua, niin eiköhän se olisi jo antanut osoituksia siitä, että, joo, että se, sehän on sitä paitsi, tässä on mielenkiintoista se, että Applehan, näähän ei ole niitä, nehän oli ne MacBook Pro-akkusydämit oli jo aikaisemmin, jotka oli justiinsa tätä samaa sarjaa akkuja kuin nämä posahtavat Dellit akkuja, että näähän oli Applen tiedotteen mukaan, tämä ei ole, mitenköhän se nyt käyttää, kun Amerikan kielellä se termi oli recall, eli hei, se ei ole varsinainen niin kuin tuotteiden takaisinotto, vaan niiden tiedotteen mukaan jotkut näistä akuista ei täytä heidän laatuvaatimuksiaan. Että mitä se sitten oikeasti tarkoittaa, niin se on sitten vähän vaikea mennä sanomaan. Sehän oli vielä joku semmoinen juttu, että niitähän kutsuttiin takaisin nyt, oliko niitä 1,8 miljoonaa akkua otetaan takaisin, mutta se oli vain joku, oliko se 200 000 tai 500 000 tai tommonen, oli vaan se, no mä en tiedä, onko se sitten viallisen vai kuinka, no sanotaan, että Applen laatuvaatimuksia täyttämättömiä akkuja oli vaan sen verran, mutta koska ne ei tiedä mitkä justiinsa on niitä, niin ne ottaa sitten kaiken ihan omasta aloitteestaan takaisin. Kyllä vaan. Mites nyt kuuluu muuten miehet siellä? Halkeeko päät? Muuttuko mun soundi erilaiseksi? Muuttuko? Joo, kohina häipyi. Tipahtiiko joku linjalta? Ei, kun joo, mutta se kävi pois. Mä rupesin tässä katsomaan noita mun Skype-asetuksia samalla kun puhuitte, niin mä oon puhunut tähän mennessä koko ajan tuolla sisäänrakentulla mikrofonilla ja mulla on täällä... Ilmoitus oli karsee hurina. Oi perjantai päivä. No ei se mitään, aina jotain pientä säätöä, sehän kuuluu perinteiseen, että äijät putoilee ja mikit suhisee, mutta nyt on taas vaihoin tässä lennossa sitten Oi saa. Anteeksi, piroilu. Tän oikean mikrofonin päälle täältä, niin nyt kuulostaa vähän paremmalta. Mä ajattelin, että missä on vika, kun on niin kökkendaali ääni. Se olikin hessu. Audiofiili Heikki. Sori kaikille vaan kuuntelijoille ja teille paneelilaisille. Otetaanko alusta uudelleen? Joo, otetaanpas. Tunti tässä onkin jauhettu jo, että pastaa. Niin tervetuloa Hessun kahvilan 10. Speakers Corneriin. Nimenomaan, joo. Voi Patricia kaas. Mutta ei voi mitään. Niin Hannukin tuli tosiaan takaisin. Ovet heiluu täällä vieläkin. Sä käväsit kanveessa ilmeisesti. Joo, mä käväsin vähän tuossa. Sitten kun piti tilttää toi Skype tuossa, eli mähän on varmaan ainut, kun käyttää Windowsia tässä, niin... niin, anteeksi. Ei, se on... Tämä Mac-versiokin on ansioitunut sillä linjalla. Joo, varmaan huomasit, että minäkin tipahdin tuossa hetki sitten pois. Joo, mutta sitten kun piti tiltata tuo Skype tuolta tehtävähallinnan kautta, että sai se uudestaan takaisin päälle, niin eikä siinä vaiheessa, kun koko Windows jumittaa, niin tuu se Skypen alkulogo siihen, että koko maailma voi puhua ilmaiseksi. Se oli varmaan 10 sekuntia tuossa. just. Kyllä. No, se on tällaista sattuu. Mutta kaikista... Yksi juttu tuli vielä tuossa, kun pätki loppupuheessa, kun puhutte tuosta lentämisestä, niin tuli yksi uutinen tuossa, minkä oli viikolla lukenut, niin mieleen, että ootteko kuullut, että Ryanair aikoo mahdollistaa matkapuhelujen lentojensa kaikilla lennoilla, 50 lentoa. Ja... Ihan tosiaan. Joo, vuonna 2007 kesäkuusta lähtien ja sitten vuosi eteenpäin, niin se on joku semmoinen kuin On Air-yritys, mikä sen sitten mahdollistaisi. Okei, katos vaan. Jaha. Mitä se tarkoittaa käytännössä? Eli heille tulisi niin kuin... Että kaikki voi käyttää omaa puhelinta, tekstiviestejä. Vaatiko jotain niin kuin tekniikkaa siihen, että vai toimiko se vaan sen, kun laittaa puhelimen päälle? Käsittääkseni ihan kuin puhelimen laittaa päälle, mutta että kone hoitaa muun tekniikka. Joo, sehän menee sille, että siinä on operaattorilla roaming-sopparit tämän yhden operaattorin kanssa sitten. Okei. Kulkee puhelut ja maksaa 37 euroa per minuutti. Niin just joo. Niin tätä menisi just, että siis tarvitaan tämmöinen roaming-operaattori, sitä tarkoitin tekniikalla, että siis se ei toimi, että nämä linkit ei säteile ylöspäin, siis toisin sanoen, mitä meillä on maassa. Juu, ei. Siellä ei kuulu mitään, siis Jaska vanha lentoperämies, niin siis ootko kokeillut puhua lentokoneessa? Joo, siis kyllähän ne toimii tämmöisessä niin kuin pikkuräpsyssä, missä lennetään pinnoissa, mutta niin. Matkustajakunnat, kun menee vähän korkeammalla, niin ei ole tukiasemat niin ylös suuntaan, että keilojansa. Että kyllä ne on suunnattu silleen maata myöten, nuo tukiasemat. Joo, kyllä. Nimenomaan tuossa tuli se joku dokumentti siitä yhdestä niistä lentokoneista, en muista sen nimeä, niin siinähän ne kyllä ikään kuin se oli mukaan tehty aidosti, niin osa soitteli niillä lentokoneen puhelimilla ja loput soitteli sitten... Niin, United 93 niinkin. Oh, just se. Joo, mä kävin sen kanssa katsomassa tuossa, niin, siitä oli netissäkin tuossa polemiikkiä, että kun siellä vaan kännyköillä soiteltiin, mutta ehkä ne oli sitten sen verran alempana jo siinä vaiheessa, että näin täytyy soiteltiin olla. Mammalle kotiin, että tästä muuten... Kaikki systeemit, mitkä häiritsee radionavigointia, niin on hyviä systeemeitä, koska kyllä niiden lentäjienkin ihan oikeasti pitäisi jotain siellä tehdä. Kyllä, hirveän palkkansa eteen, niin saisivat edes perhana navigoida kompassa. Niin, siellä on kuule autopilotit hoitaa niin, suurin piirtein kaiken, niin vähän jännitystä niillekin. Pullaa syödään ja kahvia juodaan ja kauhea palkka, no niin. Joo, mutta kummallista kolinaa, onko kaikki vielä kyydissä? Ainakin Juha putosi johonkin kanveesiin äsken tuossa. Joo, sä menet ikävästi särölle. Ai menee vaan. Nyt se katsoo, se johtuu siitä, kun mä oon täällä mikseristä säädellyt hanikoita ja ihmetellyt, kun mikään ei vaikuta mihinkään. Ja se johtuu siitä, että mä en edes käytä tätä mikkiä, mikä menee tuon mikserin läpi. Ja nyt kun se sitten menee sen läpi, niin nyt on kaikki säädöt niin kuin satasella. Että sori, meneekö vielä särölle? No nyt kuulostaa inhimillisemmältä jo. No niin, joo. Tää on varmaan erittäin hauskaa kuunnella tämä podcast. Skype-serio on aina niin jotenkin ihmisläheistä kuunneltavaa. Tässä on kyllä ihan oma särönsä tässä ohjelmassa, että sen kyllä tunnistaa. kyllä, joo, se on varmasti. Säröä on monenlaista. Joo, mutta siis niin kun, jos mennään asiassa eteenpäin, meillä on tosiaan vielä tässä vajaa puoli tuntia aikaa, jos pyritään tuohon 1,5 tunnin aikaikkunaan, joka meille satelliitti antaa, niin puhutaan hieman podcastingista, kun podcastingia tässä nyt tehdään ja siitä on tarkoitus puhua myös, niin tiesittekö, että Podango-niminen palvelu avaa podcasting-palvelut? tämmöisen hosting servicein. Näitähän ei kuultu. Ei. Siis ainakaan tässä lähetyksessä vielä. Mikäs tämä oli tämä niin, podcast-palvelu? Niin. Joo, kyllä. Eli tota, niin, täällä on taas tosiaan tällainen uusi saitti, kuten aikaisemminkin on todettu. Eli siellä on mahdollista hostata podcasteja, mahdollista tehdä niitä ja siellä on vaikka mitä kaikkea payment-systeemiä. Ettei siellä näki statistiikatkin ja kaikkea. Saattaa muuten olla, että heillä on tämmöinen uusi innovaatio nimeltä statistiikka myös sieltä. Oi. Että, tota, niin katsotaanpas podango.com. Sehän sanoo meille sillä, bringing the best podcast together for you. Joo, eli siellä kyllä, voi luoda mikä takia noissa etusivuilla ei koskaan sanota, että just another crappy podcast service. Se olisi muuten aika mielenkiintoista käänteistä markkinointia ehkä hieman tässä. Joo. Kun mä kävin tätä kattelemassa, niin mä en löytänyt täältä, että paljonko tämä maksaa, ja ne on niin kuin haudattu johonkin tänne syövereihin nämä kaikki tiedot. Ei ne kehtaa pistää semmoista. Mä oon itse asiassa miettinyt, että tässä podcasting, tämä koko sydämi alkaa, tässä on selkeästi vähän ylikuumentumisen merkkejä. Eikä ehkä ihan vaan vähänkään, kun ne tulee kuin sieniä sateella näitä podcasting-servisejä ja hosteja ja kaikenlaisia feeditrackereita ja niin muita. Ja kaikilla on joku aivan loistava innovaatio siihen, että kuinka he ovat parempia kuin muut. Ja kaikilla on niin loistavat idea siihen, että kuinka ne ylipäänsä saa rahaa liikkumaan tuossa hommassa. Niin joo. Se on mielenkiintoista, kun podcastajat itsekään ei ole vielä keksinyt, että kuinka tästä nyt saisi jotain rahaa liikkumaan, niin kuinka nämä podcasting-palvelutkaan luulee pääsemänsä tästä kovin pitkälle. Onko tuossa, vakavasti puhun, niin onko tuossa yhtään mikä erottaa sen yhtään mistä? Tässä on joku tämmöinen niin kuin station-asia, eli tota, niin täällä on podcastajia ja sitten täällä on podcast-stationeita, ja täällä on Station Owner Beta Program. The owner of a station is a station director. Station directors have a passion and deep working knowledge of the subject matter for the station they own. They operate it as Podango licensee. Eli siis toisin sanoen, ahaa, jos sä rupeat podcastin tämmöiseksi station owneriksi, niin sä oot joku Podangon tämmönen niinku orja ja sitten ne sun stationin podcastit voidaan niinku hostata täällä. Ilmeisesti se on joku pyrkii tuomaan jotain podcast network -tyyppistä palvelua sitten. Tämähän on niin kuin missäkin verkostomarkkinoissa voit parhaimmillaan. Ei maksa mitään ja voit tienata miljoonaa. Niin, voit tienata 25 000 dollaria ja siitä ylös aina 250 000 per year. Hei, mä haluun sinne. Helkkari, register and we'll send you an application. Mahtavaa. Se on ja kaikkein parasta on, että ne lähettää mulle hakemuksen. Älä soita harvoin, harvoin käy näin. Kyllä. Joo, erikoinen konsepti kaiken. Paitsi, että se kuulostaa kyllä vähän säälittävältä. Että eikö niillä ole niin, edes sen verran idea, että niiden on pakko niinku erikseen hakea mua siihen? Joo, en tiedä, mutta siis niinku Podango löytyy. En tiedä, onko tästä nyt kilpailija Libsynille. Ei tiedä, mitä maksaa, ei tiedä, mitä tarjoaa. Niin. Ehkä olisi tässähän juuri kerrotaan, että ei maksa muuta kuin aikaa ja intohimoa. Niin, nimenomaan. Ja sitähän löytyy. Oo. Oi Jeesus. Mutta no, ei se mitään. Hyvä, että tulee tietysti yrittäjää ja kaiken näköistä, mutta olisi kiva kuulla muuten, mitä kuuluu podcast-hakemistolla. Käy katsomassa. Maps käy. Podcast. Aamuvuori ei ole täällä. No. Podcast-hakemistossa käyminen saa aika mielenkiintoisia reaktioita. Mitä no, piti oikein pistää mikki pois päältä, kun potkaisin polveni pöydän kulmaan. Ai saa, blari. Se on, toiset pistää mikit päälle ja toiset pois päältä täällä tänään. Joo, käsitelläänkö samaan syssyyn nyt sitten tämä uusi podcast-hakemisto? Käsitelläänpäs, joo. Joo, mikäs siellä? Tämä on paras, mitä koskaan on ollut. No niin, okei. Okay. Podangokin jää toiseksi. Ja pakkohan sen on olla totta, kun ne itse sanoo niin. No hemmetti. Ja se nimi on podcastfusion.com, niinkö? Podcastfusion, kyllä. No niin. Ne oli jotain vielä juustosia. Ei niin, että niillä olisi juustonen nimi, mutta sitten täällä oli vielä joku juustonen slogan täällä muistaakseni. Tai sitten se oli yhtä mielikuvituksia. And go. Mm. Tervetuloa Podcast Fusioniin. Sinun directory. Your podcast directory. Niin, nimenomaan. Kyllä, kyllä. Free audio. One of the largest podcast directories on the internet. No with niin. Over 18,000 podcasts and counting. Ja mielenkiintoista, että kun tästä oli, nämä ilmoitti, että nämä avaa tämän, niin se uutinen oli, olikohan se pari päivää vanha, ja nyt meillä on 18 000 podcastia. Että kaikki on varmaan heti rientänyt tänne ilmoittamaan oman podcastinsa. Mitenkä musta tuntuu, että siellä on käytetty Real Simple Syndication-menetelmää ja imuroitu kaikki maailman podcast-fiilit sinne? Suurin piirtein. Tai sitten mä oon miettinyt joskus, että koska kohan joku vaan tekee sen, mikä olisi mun mielestä kaikkein looginen, että skannaa vaan koko iTunes-direktori ja sieltä kaikki vaan. Niinpä. Semmoisenaan sinne. Se on justiin niin. Se tässä, että kun on niin dominoiva kuin iTunesin podcast-direktori. Mm. Ja sitten sille on pari varteen otettavaa, niin kuin podcast.net ja podcast.ly ja näitä tämmöisiä, niitä mitkä on ollut sieltä niin kuin alusta lähtien. Niin. Mitä järkeä tämmöisessä on? Tämä on vähän niin kuin, minäpä aloitan uuden tekstinkäsittelyohjelma systeemin Windows XP:lle. Siihenhän voisi laittaa samaan vaikka taulukkolaskennan. Niin. Ja se on vain vähän kalliimpi kuin Microsoft Office. Joo, kyllä. Siis tää on, mitähän uutta oikeasti voisi keksiä niin kuin podcasting-sektorille? Että se olisi, niin kuin, että mekin hyväksyttäisiin se, että niin kuin, ei tätä nyt kannata hei kaikki kyllä, kyllä, varmasti kopioida. Jotain on. Niin, jotain on, mutta kun nämä ei vaivaudu kauheasti miettimään. Vaan se niin, se on tylsää, kun aina vaan kopioidaan ja kopioidaan. Niin, siis se on justiinsa tätä, tämä räjähtää tämä homma käsiin, niin kuin tämä dotcom-boomi niin. Oli kyllä. Siinä, koska ei markkinoille riitä tilaa näille kaikille. Jos näilläkin on liikuttavasti, ne on täällä amazon.com. Mainos, se on aika mielenkiintoista. Mutta toisaalta näillä on heti, mutta sitten näillä on tällaiset liikuttavat ads by Google. Kaikilla surkeilla saiteilla, kuten Essun kahvilalla myös on tällaiset ads by Google, josta tulee niin kuin Google, schreibe in my lederhosen. Sun pitäisi sinne tässä, no tässähän hei, mehän ollaan sun podcastissa. Pitää vaan sanoa, että käykää nyt klikkailemassa ihan vaikka säälistä, koska aina kun sä klikkaat niitä mainoksia, Hessujärviselle tulee rahaa ja sehän ei ole sulta mistään pois. Sä, kiitos Henrik. Klikatkaa vaan niitä. Niin sun pitäisi olla tämmöinen Google Ads-segmentti sun podcastissa. Että hemmetti soiko. Se voisi olla vähän niin kuin jumppaa, että pistät sinne jonkun rytmikkään musan soimaan ja sanoo, että klikkaa ja takaisin. Ja klikkaa ja takaisin. Sä oot Nero. Toi on niin hyvä idea. Hei siis, koska sitä ei saa kehottaa, siis tekstisivuilla, mutta täällä podcastissa voi sanoa, klikatkaa sitä Google Adia, mikä siinä podcast.hessun kahdella. Onko siinä semmoinen sääntö, että ei saa kehottaa? Oh, mutta ei me kehoteta siinä tekstissä nyt. Me kehotetaan täällä. Klikatkaa niitä mainoksia. Mitä Jaska minä sanoin? Niin, sä voit tehdä sulla kaikilta julkulta käydä tämmöisen jingleä keräilemässä. Niin. Aina kun kuuntelen Hessun kahvilaan, klikkaan Google Adsia. Hei, voisikohan Sampo tehdä mulle sellaisen, että Sampo tässä Metsäliitosta terve. Aina kun istun paskalla, klikkailen Google Adsia ja Hessun kahvilan sivut. Esimerkiksi näin. Se olisi niin aika hyvä. Mä klikkailin sun Google Ads ja mä saan 10 DVDtä ilmaiseksi. No niin, kattokaa nyt heti, return of investment. Sieltä tuli Henrik pienellä klikkauksella, sormen liikkeellä, Hessun kahvilla sivuilla. Musiikki on osa minua, katsotaan mitä täällä. Hei, täällä on Nokia N-series. No täällä, niin. Ne on sitä paitsi niin mukavia, kun ei koskaan tiedä mihin sitä päätyy. Niinpä, ajattelen nyt, se on niin hyvä toi. Että tästä vaan, niin. No joo, mutta siis minäkin taidan kokeilla tätä. Mikä se osoite olikaan? Podcast.hessujärvi.com tai sitten www.hessunkahvila.com, se menee myös samaan paikkaan. Onko Hannu muuten pöörtynyt? Sieltä ei kuulu mitään. Ei, kun Matti kysyi just, että paljonko toi tuottaa toi Google Adsien pitäminen sivustolla. Ota mä katon, mä kerron teille livenä, koska mä olen avoimen koodin kannattaja. Veikkaisin, ja klikkaa on ja takaisin, klikkaa ja takaisin. Ootko muuten Heikki harkinnut tämän Nokian N91 hankkimista? Olen. Nokialle terveisiä, lähettäkää tänne, niin minä kerron, onko sitä podcastissa oikeasti mihinkin. Minä tätä härveliä tuossa yksi päivä töissä testailin ja niin. Kuinka sen sanoisin, ihan kivaa tykkää. Niin. Se on aika iso ja painava ja sen sellaista, mutta tokihan se on ihan päheä MP3-soitin esiin. Mä muuten näin unelmieni kännykän tuossa yksi päivä. Harmi, että se oli niin vanha, että siinä ei akku enää toiminut. Se oli varmaan... Se oli ihan mahtava. Iso painava laite, jolla pystyi puhumaan ja lähettämään tekstiviestejä. Se oli, oliko se niin kuin joku näitä ihan alkusarjan puhelimia? Se oli jotain noita ensimmäisiä GSM-puhelimia Nokialta. Voin kuvitella. Mutta siis oikeasti nyt mä vihdoinkin pääsin tänne Google AdSense-tilille, mitä mä olin sanomassa? Niin oikeasti siis, mitä tarkoitat, Jaska, sellainen, jos tykkää, niin onko se siis niin kuin, onko se edelleen crappy se käyttöliittymä, millä siirretään sitä musaa, vai onko se niin kuin... Ei, se on ihan ok, mutta siis puhelin itsessään on suuri ja painava. Just. Niin se on, ja se on vielä kaiken lisäksi jotain metallia, eikö? Joo, siis kyllä se hirveän hyvän näköinen ja kaikkea muuta sellaista, ja toimii hyvin, kaikki systeemit siinä, ja on nopea käyttöliittymä ja muuta, mutta että se laite itsessään on suuri. Joo. Liian suuri kännykäksi. Joo, joo, kyllä, kyllä. Mun mielestä. Mutta tokihan, siinä mielessä tokihan mä kanniskelen kommunikaattoria aina vyöllä ja näin, että ei se nyt sinänsä niin ole, mutta niinku tämmöisessä ihan kännykäksi se on aika iso vempain. Joo, kyllä, kyllä. Se on kyllä mielenkiintoinen tuttavuus, olisi tutustua siihen. Täytyy varmaan tulla käymään puolissa. Tervetuloa käymään. Niin, aivan. Mutta hei, mainoksista puheen ollen, niin nyt mä otin tämmöisen Google AdSense-raportin tästä hienosta järjestelmästä, joka heillä on, ja tämän alusta asti tämä niin kuin kokonaisansiot. Viimeksi kun tarkastin, siitä on muutama kuukausi aikaa, siellä oli $18, nyt siellä on $18.75. Lukeeko sinne sitä, kuinka monta kertaa on klikattu, että sehän menee sen mukavissa? Joo, täällä on 8521 kertaa klikattu, niin, mutta se on nyt kaikki kanavat yhteensä, mullahan niitä sekä blogissa että podcastissa. Mutta siis toi 8500 on tuonut sen 1875. Joo, siis napsautuksia 8500 on 112 kertaa. Eli napsauttakaa niitä mainoksia. Ei se riitä, että käytte lukemassa sen mun sivu, vaan napsauttakaa niitä mainoksia. Niin napsautussuhde on 1,31%, jolloin yhden näyttökertakohtainen hinta on 2,20 USD. Ja siitä sitten saadaan hienosti vain 18,74 minulle. Ja ne ei maksa sitä ennen kuin se on $100 kasassa, että nyt onkin jännä seurata, että kuinka monta sataa podcastia pitää tehdä, että pääsen kertomaan siitä, että jes, Googlelta tuli ensimmäinen rahalähetys, josta verottaja peli. Nehän sitten lähettää shekkiä ja shekin lunastaminen suomalaisessa pankissa maksaa jotain semmoista, joo, veikkaanpa. Että ei tässä ihan vielä kannata päivätyötä lopettaa näillä ansioilla kyllä. Niin, tai vähän riippuu, että mikä sun liksa on, että... Niin terveisiä vaan työnantajalle, että ehkä se alkaa olemaan aika lähellä tässä tämä irtisanoutuminen näillä tuloilla. Joo, mutta oikeasti niin tässähän on ihan mielenkiintoisia, niin kuin okei, Google AdSense, mikäli onkaan palvelu, hän ei maksa mitään tietysti ja minulle ja tuo vaan rahaa niin kuin näkyy ihan sankokaupalla. Ja sittenhän on tämmöisiä tuolla maailmalla käyttävät paljon, en tiedä pitäisikö munkin laittaa sellainen kerjäyslaatikko tuohon mun sivulle, koska mullahan on tämä PayPal-tili, jolla maksan muun muassa tämän Libsynin maksuja, niin PayPal hän toimii myös toiseen suuntaan, eli sinnehän voi niin kuin antaa rahaa. Ja niin sitten saa mä voin klikkailla sun Google-adeja, mutta mä en kyllä lähetä sulle rahaa suoraan. Okei, me voin tässä sun diili, että sä klikkailet Google-adeja, mutta jos joku ei halua klikkailla Google-adeja, niin sitten ehkä PayPalilla voisi tallettaa mulle fyrkkaa. Taikka sitten on myös podcasteissa paljon käytetty sitä, että on tämmöisiä erilaisia affiliate-systeemejä, eli jos esimerkiksi Amazonia mainostaa sivuillaan ja joku ostaa Amazonista 1000 eurolla vanhoja jalluja, niin sitten sieltä tulee mulle pikku provikat siitä. Että kyllähän näitä erilaisia innovatiivisia mainostuskeinoja kyllä löytyy tietysti. Mut kyllä joo, ja vaan ihan mielenkiintoista kysyä, kun meillä on joskus puhuttu tuosta meidän sivustolla, mutta pysymme tuossa vanhassa paremmassa tavassa. Onko teillä siis teidän sivuilla shsweb.fi? Klikkaappa sinne, niin voit painaa sitä meidän Nordean logoa siinä nyt. Ootapa se hetki, www.shsweb.fi. Tehkää kaikki muutkin, niin se näyttää hienolta sitten statistiikassa. Nordean logo, ahaa. Tosta mikä se osoite olikaan tuossa tapassa? shsweb.fi. Eli shsweb.fi. Nordea-linkki vei mut tämmöselle Nordea Check-in. Pornosivulla. Tilen good start. Joo, näistä ei koskaan tiedä. Sinä ei ei meille tuolla nyt mitään semmoista mainostettaisiin. mun sivulla oikeassa joku kummallisesti koodattu sivusta, jossa on mitään selvää. Mikä on ruotsiksi Nordean logo? Niin just, en löydä tätä. Kun mä en tätä ruotsia, niin... Siis se on siinä ylhäällä oikealla. Eipäs nyt pilkata ruotsin kieltä täällä, se on kaunis ja hieno kieli. Se on Månadens Företag, Nordea. Ei tää vielä mihinkään. Siis onks toi Jaakko, heittääks toi nyt jotain vitsiä vai löydät sä oikeesti jonkun huonon koodisivun? Ei, kyllä tää on varmaan tää, mistä puhutaan, mutta täällä on jotakin kummaa kieltä vaan tää. No niin, joo. Nähtävästi. Onks toi joku rot 13 koodas vai mikä tää on? Täällä on nyt selvästikin näitä, anteeksi tämä keskisuomalaisuutemme, mutta niin tää ruotsin kieli herättää meissä aina kummallisia väristyksiä ilmeisestikin. No joo, mutta niin. Ei, mulla ei ole mitään ruotsin kieltä vastaan. Mä oon asunut Porvoossa suurimman osan elämässäni ja siellä riittää ruotsinkielisiä ihmisiä kyllä paljonkin. Jostain syystä se ei voi koskaan tarttua mulle. Minusta ruotsin kieli on erittäin hieno kieli ja toivoisin osaavani sitä enemmän. Oikeasti, tää oli ihan vilpitön kommentti. Mä ollaan sitä puhuttukin Hannun kanssa joskus, että kun tulee vaan tuota englantia puhuttua aina harmillisesti, niin... Därför min svenska är så dålig. Se on vähän harmi, että ne ihmiset, joiden kanssa mä puhun englantia, niin osaa ruotsia vielä huonommin kuin minä. Mutta kun mä puhun myös ruotsia. Mitäs jos tekisit Hessu seuraavan Speakers Connerin ruotsiksi? Muista varoittaa etukäteen. Joo, mä veikkaan, että okei, se voi olla ehkä se vähiten kuunneltu jakso sen jälkeen. En tiedä, se voi olla tosiaan. Niin. Tehdään Hessus kafeteria. Joo, just. Se kuulostaa aika hassulta, mutta niin, katsotaan. Ehkä tuohon joku segmentti voisi tulla ruotsin kielellä. Se olisi muuten joku tämmöinen ruotsin kielen oppitunti, niin. Siihenhän me nyt vähän yritetään iskeä, että en ole ainakaan vielä itse löytänyt yhtään suomen ruotsalaista, eli ruotsin kielellähän kyllä löytyy Ruotsista, mutta suomen ruotsalaista podcastia. Että. Mites muuten, kerro vähän teidän podcastista, niin tässä saa ihan vapaasti mainostaa. Niin, eli siis segmentti... podpäivä.tunt.org. Eli segmentti osuu varmaan mainokseen kohdalle hyvin, eli jos sä saat ruotsia, niin sit voit mennä tuonne nettisivustalle, mutta ikään kuin tässä on ollut tarkoitus lähteä uutta semmoista meidän oppilaskuntamarkkinointikanavaa tai niin kuin informaatiokanavaa tuomaan, tuomaan esille, että oikeastaan hyvin vähän oli nyt semmoista, mitä oli itse puhuttu jossain kotona studiossa, vaan oli enempi sitten noita nauhoitteita, että oli valtuuston kokousta ja siellä sitten pikkupätkä oli sieltä, kun edellinen hallituksen puheenjohtaja totesi, että ei saa oppilaskuntamaksulle vastiketta. Aivan. Sehän on niin kuin poliittisesti aika heikkoa, kun itse viime vuonna ollut hallituksen puheenjohtaja, niin olisi pitänyt vissiin yrittää vaikuttaa siihen jo silloin. Aivan, joo, kyllä. Että niin kuin tämmöistä ja sitten rehtorin puheita ja tämmöistä, että on tuossa väännetty koulun poliittisia päätöksiä nyt viikkokäyttä ja ensi viikolla vissiin jatkuu, että mitä kaikkea saamme nauhoittaa ja kyllä, kyllä. Se on jännä muuten. Se herättää siellä monenlaisia tunteita varmasti. Ja teillähän on siis niinku potentiaalisia kuulijoita aivan valtavasti, että siis niinku siinä mielessä se on mielenkiintoista. Joo, eli absoluuttinen kävijämäärä on siinä 30 000, mutta lähinnä olisi tarkoitus tietenkin tehdä suomen ruotsalaisen niinku opiskelijamaailmaa, että kaikki opiskelijat voi kuunnella, mutta ainakin meidän omille jäsenille sekä Helsinki että Vaasa, että yli 2000 on jäsentä. Että. Kyllä, kyllä. Ja nyt puhutaan siis Hankkenin, eli siis niinku Helsingin, ruotsinkielisen kauppakorkean. Mikä se oikein niin kuin suomenkielinen nimi on? No, en mä oikein tiedä, että onko sillä parempaa kuin Hankkeen, että Svenska Handelshögskolan. Nimenomaan, kyllä. Sen podcastista. Niin tää on mistä te saatte kaistan? Meidän kaista tulee Funetista, eli Finnish University Network. Eli siis sen takia meillä on hyvin rajoitettua tuo, mihin me saadaan laittaa mainoksia. Että tossakin se Nordean yläpuolella lukee siitä syystä se Månadens Företag, eli kyseessä on kuukauden yritys. Mutta meidän kaista on ihan ilmainen ja se on siis ihan tajuttoman nopea. Joo, se on erittäin, erittäin hyvä apu. Ja sitä ilmeisesti piisaa, kun se on tuommoinen niin kuin... Mikä se nyt oli? Oliko se yliopisto joku? Joo, on. Sydämiä. Se on toi kaista kyllä mielenkiintoinen. Mäkin katsoin, että mitä podpäivä on taas kuluttanut viime kuussa, jos saa kääntää ikävästi oman podcastin tässä saa puheen, niin mulla on viime kuussa kulunut 60 gigaa. Oho, aika paljon. Se on... semmoinen, että tota noin, kiitoksia vaan Clickcasterille. Joo. Ja Lipsynissähän ei ole tosiaan, missä mun kamppeet on nykyään, siellä ei kaistaa lasketa, mutta siinä on tosiaan tää levy. Mutta siellä lasketaan luottokortin numero, niin joo, kyllä. mulla semmoinen fyysinen ja henkinen este. Joo, kyllä, kyllä. Joo, enkä tiedä, ehkä siellä on, voidaan joskus velottaa lisää, jos menee överiksi, mutta toi on mielenkiintoinen. Niin kun palaan tähän SOS-webbiin vielä sen verran, että niin kun mun mielestä on erittäin hienoa, että niin kun nyt koulumaailmassakin aletaan hyödyntää tätä podcastia, ja sitä kautta niin kun mä näkisin, että tässä on erittäin hieno niin kuin tämmöinen podcastingin ilosanoman levitystorvi on nyt siis tämä SHS Web podcast, joka niin kuin tuo tätä suurelle, erittäin suurelle yleisölle tietoa, ja sitä kautta niin kuin networkit lähtee laajenemaan. Joo, ja piti semmoinen välikyssäriä heittää tähän väliin, että toimiiko teillä oikeasti tämä Nordea-linkki tässä etusivulla, palaa jälleen tähän Nordeaan, niin kyllä. Mulle ei tämä Mäkillä tee yhtään mitään. Painit sitä Nordean kuvaa, on se kyllä kokeiltu Mäkilläkin. Siis mä, mulla on varmaan sitten viallinen Mäkki, nimittäin se on se viallinen se ei sitten mitään. Niin, varmaan joo. Nimittäin piti avata työkannettava tähän viereen, ja tämä kyllä toimii. Tämä on siis HP:n tämmöinen PC-vempain. Millä selaimella sä oot jaska liikenteessä? Safarillapa tietenkin niin. Mä oon tällä... No jos siitä en ole kokeillut. Kaminolla. Katsopas, mäkin kokeilen tuolla Safarilla. Mä olin Operalla. Joo. Kaminohan on tämmöinen niin kuin Firefox-johdannainen, niin kokeillaan nyt tuolla www.shsweb.fi. Niin. Tosi palaan vielä tuohon sillä välin, kun surffaat, niin, eli meillä olisi mahdollisesti tarkoitus tehdä yksi suomenkielinenkin, joka otin rohkeasti ja soitin suomenkielistä musiikkia jo tässä ekassa, mutta kun on toi kauppistossa tien toisella puolella, niin sitten kun on siellä ne arenamessut ikään kuin työnantajilla, jotka haluaa esittäytyä, niin ne on vähän niin kuin yhdessä varmaan nyt järjestetään, niin sitten olisi varmaan vissiin tarkoitus vähän kokeilla siitä yhteistyötä ja haastatella niitä mahdollisia työnantajia ja sitten se tehtäisiin suomen kielellä ja silloin saataisiin vietyä podcastingia toiselle puolelle tietä. Ja jos sitten kyy purasee kiinni siitä, niin siitä ei tiedä, miten isompi juttu siitäkin tulee. Että... Aivan, se on. Ei kannata olla huolissaan siitä, että on soittanut suomenkielistä musiikkia. Mullakin on suomenkielinen podcast ja mä oon kerran soittanut englanninkielistä musiikkia. Tarkoitin ikään kuin vaan vähän kulttuuripuolelta, että monet vähän ehkä ruotsinkieliset voi olla silleen, että kyllä joku kommentoikin, että kun ylipäätänsä musiikki oli turhaa. Ja... Okei, okay, just joo. No niinhän, musiikkihan noin ylipäänsä on. Mulla tämä kyllä toimii Safarillakin, tähän tulee tämmöinen traaginen kuva tällaisesta kahdesta, jotka haluaisi ilmeisesti lähteä kuuma ilmapallolla lentämään, mutta niillä onkin vaan sangollinen omenoita. Okei. Juurikin näin. Joo. Mulla ei tule mitään. Siis mulla ei, mä klikkaan tuon Nordea-linkkiin, se ei mene mihinkään Safarilla. Aivan, mulla on sama ongelma täällä päässä. No niin, nyt syntyy ainakin. Eli siis itsehän en vastaa teknisestä toteutuksesta. Aivan. Tuossa muuten kattelin Hessun blogin, tämä kahvilan sitä foorumia, niin siellä oli joku tämmöinen kirjoitus, jossa maristiin, että kun kaikki sivut ei toimi Mäkillä ja Safarilla ja muilla, niin tässähän nyt on yksi sivusto lisää sitten tämmöisen. Joo, ja se oli itse asiassa mustalle listalle. Kyllä, ja tämän päivän epistolassa oli just tästä keskustelua, mutta mä oon jättänyt sen tavallaan taktisesti tänne loppuun, koska jos toi Konfuusio Tonttu, joka tämän threadin on siellä aloittanut, niin olisi tullut painolla. Siinä muuten, olisiko mahdollista, koska meidän mä pistän noin bannerit tuolta semmoisesta osoitteesta kuin Adsin kautta, niin joillakin on, joissakin browsereissa voi olla, että jos joku on joskus Firefoxiin hakenut jonkun lisäkkeen, niin silloin ei toimi, että se blokkaa sen, että se voi näyttää kuvan, mutta se ei anna painaa sitä. Koska jos viet hiiren sen päälle vaikka Firefoxissa, niin se antaa ton osoitteen ja se tulee Adsin kautta. Et mä luulen, että se ei ole sivustossa vika yhtään. Joo, että se voi olla se tämmöinen. Kyllä luulisin näin, että se on... Mutta mulla toimi kyllä Safarilla ihan näppärästi. Niin siis mulla, joo, siis sulla tuli se kuuma ilmapallon kuva, eli tämä Nordean mainos. Kyllä, se oli surullinen. Mulla tuli niin kuin... Paha mieli. Niin, niillä ei ole fyrkkaa, mutta kun ne ottaa masterin tai jonkun, niin sitten pääsee kuuma ilmapallolle. Ei kun checkin asiakkaat. Ei kun niin, sehän se oli jo. Niin, niin joo, mulla toimii Kaminolla se kyllä ihan hienosti. Mutta siis tämä oli tosiaan tämän päivän yksi ajatus, oli se, että puhutaan tästä, että kun aina vaan Mäkkiä ylistetään ja kehutaan täällä, niin nyt on tietysti yksi tämmöinen downside on se, että me ollaan marginaaliryhmää tässä webbiselailussa silloin tällöin, ja nyt nähtiin, että Safarilla ei toimi tämäkään linkki. Löytyy postin sivuja, löytyy erilaisia palveluita, missä ei toimi mikään niin kuin kunnolla. Ja, niin. Mutta tiedättekö, mistä mä sitä syytän? No? Mä syytän Internet Exploreria, koska se tarkoittaa yleensä just sitä, että se on optimoitu Internet Explorerille, joka on ainoa, joka ei hyväksy näitä yleisesti hyväksyttyjä standardeja. Mä en ymmärrä, mikä siinä nyt on niin vaikeeta. Niin. Niin. No on se näin. Muakin järsyttää aina se, kun tekee noita sivuja. Muun muassa toi Nordean sivu, niin sitten kun lähetti sen hyväksynnäksi, niin sieltä tulee, että siellä on kauheita koodimössöä vielä. Ne oli kattanut sen tietenkin vaan Firefoxin kautta. Ja joo, kyllä. Piti mennä käsin säätämään sitä vielä. Kyllä, kyllä. Näin se on. Eli siis tasan eikä onnenlahjat tässäkään suhteessa. Mutta se on sillä lailla, kuulkaas panelistit, että kello on 100 ja 1,5 tuntia on tarinoitu, että aletaan varmaan olemaan satelliittiikkunan laidalla ja seuraavaksi tuleekin jotain muuta ohjelmaa tältä kanavalta. Poppäivä. Pistetunk.org. Jep, jep. Joo. Eli niin eiköhän tämä ole tässä tältä kertaa taas kerran. Nyt kun mikkikin toimii, niin on hyvä lopetella tässä pikkuhiljaa. Ääni on parempi ja hyvin kesti tämä ääni kaiken kaikkiaan. Tässä on pikkusen käyty liian pienissä hepeneissä tuolla lenkillä viime aikoina ja on pikkusen flunssan poikasta, mutta hyvin jaksettiin silti. Kiitoksia. Kiitoksia päivän teille, päivän opetus oli se, että jos Mac ei toimi, niin se on Internet Explorer. Kyllä. Tähän on hyvä lopettaa. Kiitoksia Hannu, kiitoksia Jaska, kiitoksia Henrik ja kiitoksia Juha, joka heitti kanveisiin tuolta, koska Mac kaatui. Se oli niin kätevä. Kiitos. Kuulemiin. Kuulemiin. Ja siitä klik poikki. Noin. Niin, Valekki kuitenkin nauhoittaa edelleen. Eikä mitään nauhoita enää, tää on poikki. Valhetta tuo. Perkele. Ei se koskaan aikaisemminkaan oo ollut. Niin valhetta, nimenomaan se on ollut aina totta. Joo, perkele, kun tuossa alku tuli puhuttua, että mä ihmettelin, niin kun mä yskin täällä ja mä katsoin aina väänsin ton Hanikan nollille ja katsoin leveleitä. Niin hyppäs aina, pomppas katto, ja ihmettelin täällä ja sitten toisin vasta, että damn it, mä käytän tätä sakeli internal mikkiä. Mulla on täällä pop-filterit ja mikkisysteemit suu eessä ja mä istun täällä 1.5 metrin päässä varmasta vehkeestä. Ja mutta voi perse. Kyllä se sinne tulee kohta puoliin. Paras kello joko Big Brother on? 21.42. Et kai saa katsoa semmoista soopaa. Äijällä on pyörä, no okei. Sulla pyörii koko päivän se live-lähetys. Jaska on tehoa. Jos maailmassa on jotain soopaa, niin Hessu Järvinen katko. Kiitos Henrik. Oot pelvaa. Ei millään pahalla, mutta mä oon kyllä huomannut sen, että jos on joku semmonen juttu, jota niinku periaatteessa kuuluu katsoa tai kuuluu haluta, niin kyllä Hessu Järvinen on siellä etunenässä. Toisaalta on niin on monet muutkin ihmiset, jotka mä tunnen, mutta mä suhtaudun niihin niinku kaikkiin sellaisiin vähän vähälyisiin ihmisiin. Onko teillä Hessu kotona kabel TV? On Lego kabel, on joo, kyllä. Miksi olet tullut Big Brotheria koko kaudeksi? En mä. Vain 28.90. Pannaanko tulemaan? Ei, se on kato hauskaa kuule katsoa 8 aikaa aamulla, kun ne siellä heräilee kauheassa krapulassa ja on oikein väsynyttä juttuja meille. Tämähän on vähän sama kuin silloin, kun mä seuraan sukkulalentoa. Kyllä, viinajuonti ja pierskely, se toimii aina.